کشتی میں سوار ہیں جو لوگوں کو باز موافق کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں, اور لوگ ان کی رفتار سے سبحان اللہ پری ہو گیا خوش ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ایسے ساتھ کہتے ہیں خدا کا شکر ادا کرو, شکر الحمد للہ بھی چاہیے آواز چون چون پھول رہے تھے, پھول رہے پھول رہے, ہاں نہ خدا کی یاد نہ کچھ, بس ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں یہ ہم جا رہے ہیں, اور دوسرے پیچھے رہ گیا باقی دل کر گئے پیچھے رہ گیا, ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, ہاں ہاں ہو گیا. اچانک کیا ہوتا ہے جی, اللہ کا کرم دیکھو, کیا وہ پھول رہے پھول رہے کر رہے تھے, تو کیا جا تاریخ ناظم اسی حالت میں اچانک کشتی کو مخالف ہوا کا ایک تیز جھونکا آ لگتا ہے, ریح العاصف وجاءہم الموج من کل مکان, ہر طرف سے لہریں موجیں ٹھاٹھن ان پر اٹھنے لگتی ہیں, اب وہ سمجھ لیتے ہیں اب تو ہم گر گئے بھائی, ظنوا انہم احیط بہم, ہر طرف سے گر چکے ہیں, اس طوفان سے اب جان ہماری نہیں بچ سکتی. اس وقت دعو اللہ, اللہ کو پکارنے لگتے ہیں, یا اللہ یا اللہ, مخلصین الدین خالی اسی کی پکار پھر کرتے ہیں. اس وقت تو یہ وسوا یبوس یوب لات مات مزا مزا عیسا موسا مریم قدس سلطان با شاید جیلانی تو سلطان بابر ہاتھ سب بھول جاتے ہیں, اور جو کہ مجھے اللہ یا اللہ یا اللہ مہربانی کر, یا اللہ مہربانی کر, پیر سے اللہ بھول جاتا ہے سارا, اور کہتے کیا ہے, لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین, خدا کی قسم اگر تو ہے خدا ہم کو اس آفت سے بچا لے ہم ضرور تیرے شکر گزار ہو جائیں گے, ہم تیری توحید مان لیں گے جو تیرا پیغمبر ہمیں بتاتا ہے. اللہ کہتا ہے بہت اچھا, انہوں نے دعا جو مانگی ہے چلو قبول کر لو, اللہ قبول کر, شیطان کی بھی دعا قبول قبول کر ہی نہیں تھی خدا نے, ان کی دعا بھی خدا قبول کر لیتا ہے. فلما انجاہم, اسے خدا ان کو اس طوفا سے نجات دے دیتا ہے, بچ کے نکل جاتے ہیں, غیر الحق اسی وقت فوراً زمین میں لاحق شرارت کرنے لگتے ہیں, پھر شرک شروع ہو جاتا ہے, اے جی ہاں خزے میں پار لگایا ہمیں, خاج ہاں خزے میں ہمیں پار لگایا, اس وقت خاج خزے میں یاد آ جاتا ہے جسے بچ جاتے ہیں اور کنارے پر خشکی میں آ جاتے ہیں, اب خاج خزے نے بچایا ہے سبھی سو, اس وقت اللہ کر دیتے اور اللہ نے بچایا تو خاج خزے متا حیات دنیا, اور لوگوں میری سنو, تمہاری سرکشی اور شرارت کی سزا اور وبال خود صرف تمہیں پر پڑے گی, تم دنیا کی زندگی کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو, وقت آ رہا ہے تم میں نہیں نامت جو حکم ہماری طرف واپس آنا ہے تم نے, پنگر بھی حکم میں مار کون تم کا ملون, پھر ہم تم کو ان سب کاموں کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے. اصل بات یہ ہے تم جو دنیا کے اندر یہ گڑبڑ اور شرارتیں کرتے ہو, شرک وغیرہ کرتے ہو, یہ ساری دنیا کی مار ہے, دنیا داری, یہ دنیا کے اندر تم ہو, دنیا کے خواہش میں لگے ہوئے ہو جب بھی شرک کرتے ہو, اور اگر تمہیں آخرت یاد ہونا تو کبھی شرک نہ کرنا. اب اللہ تعالیٰ سبق دیتا ہے ترغیب من دنیا اور ترغیب کے توحید, انما مثل حیات الدنیا کما انزلنا من السماء فانظروا الى بعض الارض مما ياكل الناس ولا نام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن من امس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. دیکھو نا دنیا کی حیات جو ہے نا, اس کی حالت بتاؤ, اس کا عجیب و غریب حال ہے, یہ اس کا عجیب و غریب بس ایسے ہی حال ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے اوپر سے پانی اتارا نا. دیکھو اب پانی اتارنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اس پانی کے ساتھ زمین کی پیداوار اس طرح پر مل جاتی ہے کہ پانی کو زمین نے جذب کر لیا اور وہ پھلی پھولی ایک درد ہے بیچ میں آ کے پانی اور مٹی مل ملا کے زمین کی وہ پیداوار اس طرح پر کہ پانی کو زمین نے جذب کر لیا اور وہاں سے پودا نکلا اور وہ پھر پھلا پھولا, جس کو آدمی بھی کھاتے ہیں چپائے بھی کھاتے ہیں. نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے حتی اذا اخذ سفر ہوا, جب زمین نے فصل سے اپنا سنگھار کر لیا یعنی خوبصورت نظر آنے لگ گئی. یعنی یہ بات تفصیلی ہے اس سے جلد یعنی خوبصورت نظر آنے لگ گئی. وزن آلوہا, اور جو کھیت والے ہیں انہوں نے اب سمجھ لیا بہت اچھا خوش ہو رہے ہیں, انہم قادمون علیہا, اب اس کھیتی سے نفع حاصل کرنے پر پورا پورا ہم قادر ہیں. اب ہم صبح آئیں گے درازیاں تیز کرا لیں, صبح آئیں گے بس اس کھیت کو ہم کاٹیں گے اور پھر دانے گھر میں لے جائیں گے. بڑے خوش ہو جو کے گھر جا رہے ہیں, لوہاروں کی دکانوں پر جا رہے ہیں, کیا ہے جی کل جی کھیت کٹنا ہے, تیار ہوا ہوا ہے کھیت, مربع مربع دو دو مربع گندم ہی گندم رہ رہا ہے کھیت, کراچی تیز کر لیں, کل بھائی بگاڑ ہوگی, کھانا ہمارے یہاں ہوگا اور لسی بھی ہوگی موتری روٹیاں ہوں گی, حلوا بھی دیں گے پراٹھوں کے پراٹھے حلوا, نہیں سب تیار کر دیا جی, حلوا تیار ہو گیا, دیگے تیار ہو گئی, گوشت تیار ہو گیا, روٹیاں پک گئی, کوئی دس بارہ ہزار روپئے لگ گیا, بڑے بڑے شیٹ لوگ ہوئے مربع والے بات جی راتوں رات قدرت کا کام دیکھو. تم نے تو خدا کو یاد نہیں نہ کیا, شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائی ہے, نو جی نا اور بہت بہت بہت بہت بہت ہو رہی ہے. اتاہا امرنا لیلن اور نہارا, اچانک ہمارا حکم عذاب والا اسی وقت رات کو یا دن کو اس کھیتی پر آ پہنچا. کلم یغنا کلم تغنا من امسو, ہم نے اس پیداوار کو کاٹ کے ایسا محسوس نابود کر دیا کہ گویا کل وہ یہاں اگی نہیں تھی, بالکل سفایا ہو گیا, یالا باری ہوئی سب ختم. دیکھا نا یہ دنیا کی حالت ہو, خیال دنیا کی حالت کیسے ہمیں کھول کے بیان بات بتائیے, کزارے کر حوصلہ یاد رکھو ہم یہ دور کو اور لوگوں اس طرح مثالیں دے کر اللہ آرام کے گھر جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے, مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے. وہی حدیم یشاء اللہ صراط مستقیم, جیسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے. دل لذیل احسن, سن لو لوگوں, جو کلمہ حسنہ یعنی توحید پر ایمان لائے گا ان کے لیے حسنہ ہوگا یعنی جنت ہوگی, وہ زیادہ بڑھتی بھی دیں گے ہم, کیا بڑھتی کیا ہے دیدار الہی. ولا یحق وجوہم قطر ولا ذلہ, گنہگاروں کی طرح ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت چھائے گی. ولا یحق وجوہم قطر ولا ذلہ, اور جن لوگوں نے برے کام کیے شرک کیے جزا اسی آتے میں مثل رہا, برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوگا, اور اس کے علاوہ ان کے منہ پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی, خواہش چھائی ہوئی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم, اللہ کی مار سے کوئی ان کو بچانے والا نہ ہوگا, ان کے منہ ایسے کالے کلوٹے ہو گئے, کنما اوشیت وجوہہم قطعا من الليل مظلما, گویا اندھیری رات کی چادر کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ان کے منہ پر اڑا دیے گئے. خدا کے صاحب نام ہوں لیا خالد, اس وقت کر کے ایسی حالات سے بچو. مان لو میرا مسئلہ, نہیں مانو گے قیامت کا دن آ رہا ہے کچھ اس سے ڈرو, تخویب اخروی یوم ناشر جمیعہ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا لعبادتکم لغافلین ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضلعنہم ما کانوا یفترون. اس دن جب ہم ان کو جمع کریں گے اپنے حضور, پھر ہم مشرکوں کو حکم دیں گے مکانکم اقوم شرکاؤکم, تم بھی جن کو تم نے شریک خدائی بنایا تھا وہ بھی اب ان جگہ ٹھہرو کھڑے ہو جائے اور اس جگہ کو پھر سیل نہ بہنو, ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے. پیر صاحب الگ تو مرید صاحب الگ, مکان سے رکھا ہوں ان کی شریک کہیں گے. ہاں اب سوال جواب کرو, ہاں زیلنا بینہم ہم پھوٹ ڈال دیں گے, یعنی ان کو اپیل الگ امید الگ, ہاں آپ اسی کر لیں گے کہ ان کو ادھر کر لیں گے ان کو ادھر کر لیں. اب پوچھو ایک دوسرے سے کہو پوچھو ایک تدبیر صاحب ہمارے اوپر تکلیف آ گئی تو کچھ کرو نا, دنیا میں ہم تمہیں پکارا ہی کرتے تھے, ہاں حال سے ہماری مرادیں پوری کرتے تھے, اب بھی کوئی آج تک ہماری پوری مراد پوری کرو نا, کب پکارتے تھے تو ان کے سوا کہا کہیں گے ماں کون تمہیں یاد آتا بدون ہو, کیوں جھوٹ بول رہے ہو, ہمیں کبھی نہیں تم نے پکارا کبھی, جی پکارتے جو رہے تم کہتے ہو کبھی نہیں پکارا ہے, وہ کہیں گے خدا گواہ ہے فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کمی ہے یقیناً ہم تمہاری پکار سے بے خبر مار تھے, سو رب دیا سر کوئی پتا نہیں, قسم کھا کے کہہ جائیں تبلو کلو نم سے معاشرفت, اس جگہ اپنے اعمال کو جو وہ کر چکا ہے جانچ لے گا ہر شخص ہر انسان, اردو اللہ مولا الحق یہ سب لوگ اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے لوٹائے جائیں گے, وہ اللہ نما کانو یا ترون جو اطلاع بتا دیے یہ کرتے تھے دنیا میں وہ سب ان سے گم ہو جائیں گی. یہ مسئلہ ہم نے دیکھو نا کیسے عقلی دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ, اور پھر مثال سے بھی ہم نے سمجھایا ہے, دلائل سے بھی سمجھایا مثال سے بھی سمجھایا ہے, ماننے والوں کے لیے بشارت نہ ماننے والوں کے لیے تفریح بھی ہم نے بیان کر دی ہے, اب بھی نہ مانے تو یا رسول اللہ پھر انہیں سے پوچھو نا, حضرت ثانی آ گیا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تشركون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الى ان يهدى فما لكم كيف تحكمون فما يتبعون فهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. اب یہاں سے دوسرا فصل شروع ہوتا ہے, اس میں دلائل عقلیہ علی سبیل الاعتراف من الخاص میں یعنی عقلی دلائل ہو مانا جو ہے ان سے تو مسئلہ سمجھایا مثال سے بھی سمجھایا, اور ماننے والوں کے لیے بشارت نہ ماننے والوں کے لیے تحریر, اپنی نہ مانے خود ان سے والا پوچھ کے سنو یہ کیا خود کہتے ہیں, کم سے کم خود تو سمجھائے. بلا پوچھیے تو صحیح سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچاتا ہے آسمان سے زمین سے, یا وہ کون ہے جسے تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار ہے چاہے لے لے لیتا ہے دے لے قدرت شنوائی کی دے لے یا چھین لے لے قدرت اور دیکھنے کی دے لے یا چھین لے لے کون ہے؟ میں یہ جنہائی میں نمبئی تھے, اور وہ کون ہے جو جاندار کو مردہ سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے, اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیریں کرتا ہے دنیا کا انتظام چلا رہا ہے, کم سے کم یہ تو سمجھاؤ. غیر بات ہے حقیقت ہے کہ اس وقت کے مشرق ابو جہل جیسے ابو لہب جیسے ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے ہاٹ کافر جیسے مشرق کو بھی صاف لفظوں میں کہیں گے اللہ، اور کوئی نہیں، آسمان زمین سے جو بھی دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، جس کے قبضہ اختیار میں شنوائی اور بینائی ہے، چاہے دیوے چاہے چھینے، وہ اللہ ہی ہے۔ مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکالنے والا اللہ ہی، اور کوئی نہیں۔ تدبیر انتظام کرنا دنیا کا یہ سب کام اللہ ہی کا ہے، اور کسی کا نہیں۔ وہ مشرک مکے سے یہی بات کہیں گے، اتنی بات صاف ہو جاتا ہے۔ مگر آج ایسے جبل سے بھی چبل مشرک ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا بھی رزق دیتا ہے تو حضور بھی رزق دیتے ہیں، اور خدا بھی مارتا ہے اور حضور بھی مارتے ہیں، اور تدبیریں کرنے والے خدا بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ دونوں مشرق مکے سے بھی نہیں کہتے تھے، یہ کہتے ہیں ہم غیر بھی ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ آپ لوگ بھی صاحب ہیں۔ افلا فکل افلا تتقون، جب وہ یہ جواب دیں آپ ان سے فرمائیے کہ تم اس سے شرک کرتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں ہو، خدا کے شرک کیوں کرتے ہو؟ ڈرو شرک سے، باہر آ جاؤ، خدا رکم اللہ، کیونکہ تمہارے اس جواب کا سمرا یہی ہے کہ انہی سے بات والا ہے ہی اللہ تمہارا سچا رب۔ اب بتاؤ ہمارا بات حق کے نظر آ، واضح بات جو ہے اس کے بعد اب گمراہ کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ کے حضور پہ تم صحیح راہ سے کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، کلا کا حق کا مطلب بھی کالی علی نہ کھا سکو الحمد للہ یومین یا رسول اللہ، جس طرح یہ لوگ حق سے پھرے جا رہے ہیں باب جی اس کے اچھے ہاتھ سمجھتے ہیں، یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، پھر یہ حق سے پھر جا رہے ہیں۔ اسی طرح ان فاسقوں سرکشوں کے حق میں آپ کے رب کی یہ بات پکی ہو گئی ہے، وہ کسی طرح ایمان نہیں لائیں گے، بڑے ٹھیک ٹھاک کریں گے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ صحیح ہوں گے۔ اچھا ایک اور طرح سے پوچھ رہے ہیں، شاید کوئی گنجائش نکل آتی ہو۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعید، تم سے ایک اور سوال کریں کہ تمہارے خود ساختہ شرکا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو پہلی بار بھی مخلوق کو بنائے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر دے؟ اس کا بھی وہ یہی جواب دیں گے، خود ہی ان سے کیا جو اللہ ہی ہے نا، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ جب یہ بات تم سمجھتے بوجھتے ہو مانا تو حکومت میں تم کہاں اڑتے پھرے جا رہے ہو؟ چلو ایک اور طریقے سے پوچھ لو، تیسرا سوال کم سے کم سوال ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ مجھے تین کلو ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہ پوچھ لو، کیا تمہارے خود ساختہ شرکا میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دین حق کا راستہ دکھا سکے؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ ہی کہو قل اللہ یهدی للحق، اللہ ہی ہے نا جو ہمیں حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کوئی اور تو کوئی نہیں نا۔ اب من یهدی الى الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون، بلکہ جو امر حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ حقدار زیادہ ہے جو بغیر کسی دوسرے کے رستہ بتانے کے خود بھی رستہ نہ پا سکے؟ فما لکم، اب تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ فیصلہ کیا ہے؟ ماں یہ تب اکثر ملا کرنا، ان میں سے اکثر بیشتر لوگ تو نوے ہٹ کر بچوں کی پیروی کرتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حق کے مقابلے میں اٹکل بچوں کی باتیں ذرا بھی مفید نہیں. کہاں سچی بات پکی اور کہاں ایک یوں ہی تخمینے لگانا, ان اللہ علیم بالواہ پالو, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ ان کے تمام احوال سے پورا باخبر ہے. آگے شکوا, دماغی تکبندی جو ہے, دماغی تکبندی اس کی ممانعت فرمائی. جب دماغی تکبندی غلط بات ہے تو جو کتاب اللہ کی آسمان سے اتاری ہوئی ہے کم سے کم اس کو تو مانو. ما کان ھذا القرآن ان یُنذر من دون اللہ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفسیر الکتاب لا وحی رب العالمین. تعجب کا مقام ہے شکوا, تعجب کا مقام ہے کہ اٹکل سے باتیں تو آپ کرتے ہیں, تخمینی باتیں تو آپ کرتے ہیں, تخمینی باتیں, اور ہمارا قرآن اس کے بارے شک کرنے لگ جاتے ہیں جو ایسی پکی بات بتاتا ہے. تعجب کا مقام نہیں ہے آپ کچی کچی اٹکل بچوں سے تخمینی باتیں کرنا, خیالی باتیں کرنا اور قرآن کے بارے شک کرنا. حالانکہ یہ قرآن تو ایسا ہے اس کو خدا کے سوا کوئی اپنی طرف سے بنا نہیں لا سکتا. انجم تلام دون اللہ, قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنی طرف سے بنا سکے, بلکہ تصدیق الذی بین یدیہ, یہ تو ان پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں بین یدیہ, اور پھر تفسیر الکتاب دنیا کام شرع کی تفسیر بیان کرنے والا ہے, جو شریعت کے حکام ہے ان کی صحیح صحیح تفسیر کرنے والا ہے. یار مبین میں رب العالمین, اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب ہے. شکوا, یہ کہتے ہیں کہ قرآن واجب الاتباع کیسے ہو سکتا ہے جبکہ محمد کی خود ساخت کا یہ کتاب ہے, خود بولتا ہے, آپ بنا بنا کے گھر گھر کے لے آتا ہے, ہم کیسے اس کو مانیں؟ اس کتاب کو اپنے دل سے بنا بنا کے لے آتا ہے, پہلے پڑھ کے سناتا ہے, کیا چاہیے وہی ہے. حق تعالیٰ کہتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے, انسان کو سوچنا چاہیے تھا کہ پھر بھی یہ لوگ یہی کہے جا رہے ہیں افتلا ہو, اس قرآن کو خود پیغمبر نے بنا لیا ہے. حالانکہ یہ کتاب ایسی ہے ہی نہیں جو خود ساختہ بن سکے, کوئی بنا سکتا ہی نہیں اس کتاب سے. پہلی کتابوں کی بھی تصدیق, احکام شرع کی تفسیر, پھر بھی یہ کہے جا رہے ہیں اس طرح ہو, اس طرح ہو, اس طرح ہو. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو جواب دو, آپ ان سے کہو کہ آخر محمد نے تم جیسے ہی ہے نا, اور یہ تم عربی بولتے ہو, بڑے بڑے شاعر ہو, بڑے بڑے زبان دان ہو, حسی ہو, بلی ہو, یہ بھی تمہیں رہتا ہے, خدا سے تو آیا نہیں, تمہارا ہم جینا سی ہے. سچی بات ہے, اگر دور ہو نا پھر کہا جا سکے بھائی ہم تو انسان سے یہ دور ہے, یہ جو کچھ کرتا ہے ہمارے ساتھ مقابلہ کر دوں, ہم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ انسان نہیں ہے, دور ہی ہوا دور کے ساتھ کیا مقابلہ ہے, بات ٹھیک یا نہیں, یہ کسی نے بھی نہیں کہا. ہمیں یہ سوال پیدا ہوا اس دور میں, خدا یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہی جیسا ہے نا, اور تم ہی نہیں یہ رہا ہے, تو انسان ہی ہے تمہارا ہی لگتا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا بھانجا ہے, کسی کا یہ چچا زاد بھائی ہے, ہے تو تم ہی میں سے, کوئی نور تو ہے نہیں. نور ہوتا ہے بھی تم کہتے بھائی نور کے ساتھ ہم کیا مقابلہ کر سکے. یہ بات ٹھیک نہیں تھی. یہ لوگ جس پر زور دیتے ہیں کہ نور تھا جی, انسان تھا ہی نہیں. تو خدا تعالیٰ سیدھی بات کہتا کہ تم نوریوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا چکا یہ انسان ہی نہیں نور ہے, تم کیا اس کا مقابلہ کرتے ہو؟ یا وہی کہہ دیتے کہ یہ تو نور ہوا جب انسان ہے ہی نہیں, اس کا سایہ ہی کوئی نہیں. اب وہ ہمارے سب کا سایہ ہے اور اس کا سایہ کوئی نہیں. آخر وہاں دھوپے ہوتی ہوگی نہیں, باہر بھی جاتے تھے اور بکریاں چلاتے تھے تو دھوپ بھی ہوتی تھی. تو اس میں لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے یہ آدمی کیسے یاد, اس کا سایہ کوئی نہیں. ہمارا سایہ ان کا سایہ کوئی نہیں. یہ تو بات بڑی مشہور ہوتی ہے, اربوں میں یہ بات بڑی مشہور ہوتی کہ ایک آدمی عرب میں مکے کا باشندہ ہے اور ویسے شکل ان کی آدمی والی ہے, مگر جب دھوم میں چلتا ہے تو سایہ تو نہیں ہوتا, اس کا پتہ ہی کیا ہو جائے. یہ بات تو بڑی مشہور ہوتی, مگر کمال ہے کہ یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا. کسی کا ساتھ بے ایمان نے خزاں کو کبرا میں لکھ دیا کر دیا. مجھے حیران ہوں لگی یہ لوگ بڑا زور دیتے ہیں بات پر, سایہ کوئی نہ تھا, سایہ کوئی نہ تھا. تو یہ بات اتنی مشہور ہوتی وہاں دنیا میں, خاص کر کے مکے میں, کافر خود کہتے کہ بھائی یہ آدمی کوئی عجب ہے, سمجھ نہیں آتی. جب دنیا ہمارے ساتھ کرتا ہے ہمارے سائے ہوتے ہیں, کبھی کوئی دنیا میں سنا گیا تو مشین نے کہا ہوگا, ابو جہل نے کہا, ابو جہل نے کہا, یا خود حضرت عبداللہ بن مسعود اس زمانے میں تھے. عبداللہ بن مسعود کہتی ہوں کہ میں کبھی ساری دنیا حیران ہوتی تھی جب کرتی تھے نا دھوم میں, ان کا سایہ کوئی نہیں ہوتا تھا, سارے مشین کے لوگ حیران ہوتے تھے. اس بات پہ تو حیرانی تھی آتی ہے, مگر یہ کوئی بات دنیا میں ایسی ایسی چیزیں تو بہت مشہور ہو جاتی ہیں جلدی. میں نے ایک رکھے ہیں والے اس میں جان میں آیا, رکھے جان میں آیا اس میں اس میں سے میں نے نقل کی ہے اور وہ کافی کافی میرے خیال میں میں وہیں چھوڑا ہے. چھتیس پر بھی آئے اور کئی سمے ہیں, کئی سبوں میں حدیث موجود, ایک ہی سبے بھی نہیں, کئی سبوں میں حدیث ہے. تو میں کافی لال نہیں لایا, اس کے اندر تو باقاعدہ میں نے پورا سبا رکھا ہے, اس میں سے نقل کر کے بات آ گئی ہے. تعجب کی بات ہے, پھر بھی یہ لوگ یہی کہتے جا رہے ہیں اس قرآن کو خود پیغمبر نے بنا لیا ہے. بھائی یہ اگر ہے تو تمہارے جیسا انسان ہی, اگر یہ خود اس نے بنا لیا ہے تو تم کیوں نہیں بتا سکتے؟ خاتون کی صورت مثلی, اگر تم سچے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بنا لینے پر قادر ہے تو تم بھی اہل انسان ہو, تو ایسی ہی ایک چھوٹی سی صورت تم بھی بنا لو اور اللہ کے سوا جس جس کو تم بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے اس کو بلا لو. یا خدا یہی کہہ دیتا جیسے اس کا سایہ کوئی نہیں, ایسے اس کا کلام کوئی نہیں, تم اسے نہیں بنا سکتے. خدا کسی ایک مقام پر تو قرآن نہیں کہہ دیتا, کبھی بات ہی کوئی نام و نشان کوئی نہیں. یعنی اتنی بات ہو سایہ کوئی نہیں اور پھر ایسی خیر بھائی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں سوائے اس ایک بندے کی جو جھوٹا کذاب تھا, صرف اس کو علم ہوا تاکہ کسی کو مر کر بدو بیمار لمی ہوئی کیوں گیر میں ہی ملما یا تم تعویر. یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے نہیں, یہاں سے یہ نہ نکالو یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے نہیں بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه یہ لوگ اپنے پہلوں اپنا پہلو صحیح کرتے ہیں اور ایسی چیز کو جھٹلانے لگے ہیں جس کی حقیقت کو سمجھنے پر وہ پوری طرح احاطہ بھی نہ کر سکے لم يحيطوا بعلمه جو باتیں ان کی سمجھ سے باہر ہیں سمجھے جی ان کی تکذیب کرتے ہیں ان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کسی صورت میں مثلا مرنے کے بعد کے حالات یہ ان کی سمجھ میں کیسے آ رہے ابتدائے آمرینش کے حالات یہ ان کی سمجھ میں کیا ہمیں خاص کر کے جٹ لو بالکل ان پڑھے اپنے قصور فہم کا اعتراف نہیں کرتے کمال نہیں ہے بے سمجھ ہو کر کے اپنے قصور فہم کا اعتراف نہیں کرتے ملما یا تم تعویلوں حالانکہ ابھی تک اس کی تکذیب کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا بے سمجھی سے یہ باتیں کرتے ہیں اب حالانکہ ابھی تک ان کے سامنے اس تکذیب کا مآل اور انجام بھی نہیں آیا پہلی سے انکار کرنے لگ گئے نتیجہ تو کم سے کم سے رہتے تسلیہ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی کیا رسول اللہ یہ کوئی علیحدہ انوکھے یہ تمہارے لیے نہیں ہے بات فانظر كيف كان عاقبة الظالمين پھر دیکھ تو ان ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا ان کو سزا ملی کہ نہ ملی اب ان کے بعد بھی وہ سزا نہیں آئے جو بات نہیں نہ مانتے جس وقت سزا آ گئی تو پھر ان کا گوش مالی جس وقت ہوئی نا پھر آپ ہی چیخیں گے کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے جی مان دیا جی خود ہی چیخیں گے اور ان مکے والوں میں سے منہوں منجوں منہوں میں کچھ ایسے ہیں ہماری ایتوں میں غور کر کے اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہی کر رہا ہے وہ منہوں میں لاجوں منہوں میں اور بعض ان میں سے ایسے ٹھیک ہیں جو آئندہ بھی اس قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں جتنے بھی غور کریں وربک اعلم بالمفسدین یہ بھی تسلی حضور کو اے نبی تم فکر نہ کرو تمہارا رب ایسے فتنی شرارتیوں کو خوب جانتا ہے ان کو سزا دے گا یوں نہیں رہنے دے گا جانتا ہے اور جو آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور ایسی صدی آپ کی طرح سمجھانے پر بھی آپ کی تصدیق مسلسل کرتے جا رہے ہیں فقل آپ ان سے فرما دو بھائی چھوڑو لی عملی ولا تم عمل ہو انتم بریون مما عمل وانا بریون مما تعمل میرا کرنا میرے لیے تمہارا کرنا تمہارے لیے جو کچھ میں کرتا ہوں تم مجھ سے بری ہو ذمہ تم اس کے ذمہ وار نہیں ہو اور جو کچھ میں کرتا ہوں اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بڑی ذمہ ہوں میں نے کوئی حساب کتاب تمہارے کاموں کا نہیں دینا تم نے حساب کتاب میرے کاموں کا نہیں دینا میں اپنا کیا پاؤں گا تم اپنا کیا پاؤ گے اخری نتیجہ میں یہی نکلنا ہے جب اتنے ڈھیچ ہو جائے بندہ پھر کیا کہہ رہا مگر تعجب کا مقام ہے تعجب ہے شکوا فمن ہم یستمعون الیہ افانت تسمعوا الصم ولو کانوا لا یعقلون تعجب کا مقام ہے ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کا کلام خوب کان لگا کر سنتے ہیں یستمعون بابو افتعال خوب کان لگا کر کے سنتے ہیں مگر سنتے تو ہیں ان میں انابت نہیں ہے ان میں انابت نہیں ہے اس لیے انہیں اس سننے کا کوئی فائدہ نہیں مہر جباریت جو لگ چکی ہے اب آپ کا تشمیر سن یہ تو بن چکے ہیں بہنے کیا آپ ایسے بہنوں کو سنا سکو گے خواہ وہ سمجھ میں نہ رکھتے ہوں بہنے بھی کبھی سنتے ہیں کیا ہم کہتے ہیں مردوں کے ساتھ تم کہتی ہو مردے سنتے تو ہیں پر فائدہ نہیں ہوتا یہاں بہنوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے एक कानून पहले ही है, पहले सुनते तो है ना, सुन रहे दो रे नहीं नहीं सुन रहे ना, कर रहे सुन रहे हाँ उन क्या सुनते होंगे हाँ ये नहीं है कानून। अब वहां तक उसमें सुनना क्या ऐसे बैरी उनको तुम सुना सकोगे, खाए वो समझ भी ना रखती हूँ। मतलब यह है कि बैरे तो नहीं सुनते और ये सभी सुनते सुनते भी बैरे बने भेजे अल्लाह अल्लाह तू वो किया दे अल्लाह से सही हो तो कहीं आ जाएगा कि कहीं ठोकर ना भी आए और आदमी को वहां पर बैठा हुआ यानी अल में देखते तो है ना, मगर यह है कि उनके देखने का पहला कोई नहीं होता। मैं यंग सुन एक और उनमें से बात ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ बड़ी गौर से देखते हैं, यंग सुनो गौर से देखते हैं मगर बगैर इनाबत के देखना बेसूर, जो अंधे बन गए हैं ये इनाबत कोई नहीं ना, अंधे बने बैठे हैं। अब आज का ताज रोमिया वलो कानू ला युबसिरू, क्या आप ऐसे अंधों को रास्ता दिखा सकोगे अगर वो बसीरत भी ना रखते हूं, कोई समझ नहीं उनको। ये बात नहीं कि अल्लाह किसी में सलाहियत और काबिलियत कबूल हिदायत की नहीं रखता, कबूल हिदायत की सलाहियत और काबिलियत सब में है, ये न हो ना तो वो मुहादर ही नहीं, जो पागल है ना पागल हो वो तो मुहादर ही नहीं, और जो बच्चे हैं ना छोटे वो भी मुहादर नहीं, समझो मुहादर वही है जिनमें सलाहियत है समझने की, काबिलियत है समझने की, मुहादर वो है। फिर मुआवजा करे है जब हिदायत हो कि समझ ये काबिलियत है कि वो खुदा क्या मैं इसको पकड़ूंगा इसको दोनों में डालूंगा, खुदा ऐसा नहीं, क्यों इन अल्लाह ला यज़लिमु अन्नास शैयान, अल्लाह ऐसा नहीं जो लोगों पर जुल्म करे, लेकिन लोग नाफरमानियों से आप ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं, यहां से ये लोग निकालो खुदा कि नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून का क्या मतलब, यानी लोग नाफरमानियां करके आप ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं, नाफरमानियां करके आप ही अपने जुल्म करते हैं कि उनके दिल में असर नहीं होता, ये उनका अपना कसूर है या खुदा का, ठीक है ये तो उनका अपना कसूर है, खुदा का तो कसूर इसमें कोई नहीं, जो दिल साफ करके नहीं सुनते, हम ये साफ दिल हो करके क्यों नहीं सुनते है, दिल साफ करके क्यों नहीं सुनते, असल वजह क्या है, भाई बात असल में यह है दुनिया पर इन्हें नाज है, असल बात यह है ये दुनियादार है दुनिया पर इन्हें रब है, हमें देखते हैं कि गरीब गुरबे हैं, इनकी बात का क्या इतवार है, छोड़ यार सुनिए फकीर की बात का क्या ख्याल करता है, छोड़ो ये दुनिया पर नाता है, लेकिन मुझाओ मुझे हम जोड़ हूं कल मिल बसिल्ला साहब का मन नहार के तार हो रहा बहना हूं कल हासिल दिन कल बबू मेरे कहा वो मां का अनुमत दी, जिस दिन अल्लाह उनको अपने हुजूर में इस कैफियत से जमा करेगा उनको ऐसा मालूम होगा ये दुनिया देखो दुनिया जिस पर अल्लाह नाज कर रहे हैं, यहां का रहना उन्हें ऐसा मालूम होगा गोया वो पूरे दिन में से एक कड़ी भाग ठहरे होंगे, ये दुनिया का जो हकीकत है वहां कहेंगे हम दुनिया में तो एक घड़ी रहे होंगे एक साथ ठहरे होंगे उसके आप यहां है जो मौसम गुजर गया था हमारे मुख्य कल बच्चा था कुछ पुजार कही हिंदुस्तान रहा फिर यहां आया पता चलता ही पता अल्लाह जिस दिन अल्लाह उनको अपने हुजूर में कैसे जैसे जमा करेगा उनको ऐसा मालूम होगा गोया वो पूरे दिन में से एक घड़ी भर ठहरे होंगे, ये तो आरफ होना पड़ेगा हम اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے کے بھی, تب کہیں گے خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, جب انہیں یقین آئے گا, اور کہیں گے سچ مچ ہوئے کافر, سچ مچ ہوئے وہ لوگ گھاٹے نہیں رہے جنہوں نے خدا کی پیشی میں حاضر ہونے کی تکلیف کی تھی, سچ مچ یعنی حقیقت ہے واقعہ ہے. مما قانون ہوتے جی تعارف, آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے, تعارف ہوگا ان کا, ہے جی قاتل مما قانون ہوتا جی, اس گھاٹے سے بچنے کا ان کو رستہ ہی نہیں سوچ پڑے گا. تم کہتے ہو کہ وہ نکاح اللہ کا دور آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو بھائی یہاں ہے کچھ دل زندہ ہے, مر گئے تو گئے. یہ یوں ہی بس جب بات چھڑتی ہے قیامت میں ایسا ہو جائے گا, جب بات چھڑتی ہے قیامت میں ایسا ہو جائے گا. کیا قیامت ہے, کیا لگا رکھا ہے, کیا لگا بولا کیا پکی بات ہے, بالکل ہر کوئی لوگ نہیں ہوگا پکی بات. یہ رو تم دودھ نہیں ملے گا آپ کو, وہ اس موقع کو بڑے سامان کر جاتے تھے. اچھا اور ہمارا یہ بات ہے آزاد, یہ نہ سمجھو یہ جدھر بھبکی ہے, جدھر بھبکی نہیں ہے, یہ بالکل برحق ہے. یہ الگ بات ہے کہ ماں لوری یلنا کا بات الگ نہیں تو ہوں اور یلنا کا پھیلے نہ مر جو ہوں, یا تو وہ وعدہ جو ہم ان سے کر رہے ہیں عذاب کا, اس میں سے بعد کا رکوع ہم آپ کو بھی دکھا دیں گے, یا تو یہ صورت ہوگی جیسے بدر میں دکھا دیا, بدر میں دکھا دیا کیونکہ یہ صورت تو ہے مکی, تو ابھی یہ وعدہ ہے کہ تیری زندگی میں ہم ان کو دکھا دیں گے مزہ عذاب کا. چنانچہ بدر میں ایسا ہوا, ہمارے اس دور کوئی کام نہ کا, یا اس کے وقوع سے پہلے ہم آپ کی عمر پوری کر دیں گے, عمر پوری کر دیں گے, ہماری عمر ہو جائے گی پوری, بہرحال کچھ بھی ہو آپ کی زندگی میں یہ واقعہ ہو جائے عذاب کا, یا آپ کی عمر پوری ہو جائے اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آئے, بہرحال انہیں نام دیا ہوں ان کو ہماری طرف بھی واپس آنا ہے, پھر وہاں ہم ان کے سزا دیں گے. سن بول رہا ہوں شہید علامہ معلوم, علاوہ بڑی ایک بات اور بھی ہے, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا اللہ کو ان سب کی پوری پوری اطلاع ہے, ان کے بدلہ ہماری سزا ضرور دے گا, چھوڑے گا نہیں, ایسے بھی ہوگا. یہ سزا کیوں ملے گی بھائی, ہے یہ عذاب جو ہے نا, یہ سزا یہ ظلم نہیں ہے, کہیں کہو کہ ظلم ہے, کیونکہ لکلی امت اجل ہر قوم کے لیے حکم پہنچانے والا ہوتا ہے, تو جب ان کے پاس ان کا حکم پہنچانے والا آ چکتا ہے یعنی پیغمبر, اور پھر وہ قوم کرتی ہے زد کرتی ہے انکار, تو اس انکار کی وجہ سے ان کے اوپر یہ شکتی آتی ہے. ملک پہلے بھی تو گزرتی نہیں ہے, سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے کبھی عذاب آیا, اس کے بعد تو پیغمبر تو تمہارے یہاں نہیں آیا, تم سنا ہے کیا میں ان کو سلام نہیں ہوں, اب ایک دن وہی خود آیا بانی وہ پرستی کا بانی, اس کو سنا ہے کوئی سلام نہیں ہو تو بھی نہیں آیا, اس کے آگے چہرے کبھی سنا ہو کہ عذاب ان پر آیا ہو, نہیں آیا کیوں, ان کے بعد نبی نہیں آیا, جو نبی آتے تھے وہ اپنے اپنے قوموں میں آتے تھے, یہاں سے نبی کوئی نہیں آیا, یہاں کو ان کو عذاب آیا, ان کی بستی اٹھائی گئی, ان کے اوپر پتھر پھینکے گئے, یا ان کو کسی طرح سزا میں ان کو کلا کیا کہ کوئی نہیں, اب تم ہو جو پیغمبر آیا اور تم انکار کر رہے ہو, اب انکار کرنے میں ان کو اسلام ملے گی, یہ وجہ نہیں وہ سنتے ہیں, یا اس موقع پر ہوگا اور کسی کو سوال جہاں ہوئے سامنے والے اور بارش ہوئی اس میں بھیگ بھیگ کے خراب ہو گئی تو وہ کسی نے مجھے دے دی لیکن اس میں عجب باتیں لکھی ہوئی کہتے ہیں جتنی عمر جو ہے نا مہدی کی بلا ہو سکتی ہے 1300 سال ہو گئے ابھی تک میں جتنی بھی بلے کسی کی عمر نہیں کبھی اس نے پھر محمدین کی ہی بھیج دی ہے خیر وہ 1300 سال تک تو نہیں لے جا سکا پہلے زمانے کی جو ہستیاں خیر ہو تو دوری جدا آیا جی اور ہمارے زمانے میں یعنی اس یہ جو آخری دور ہے پیغمبری حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا آخری دور اس دور میں اس نے 800-900 سال کے بھی اس بندے کی رائے ہیں محمدین یا کتنی عمر خدا دے سکتا ہے تو نہیں دے سکتا ہاں جی بات یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے دنیا میں رہنے کی ایک مدت مقرر ہے جو خدا کے علم میں ہے اذا جا اجل ہوں جب ان کا وہ وقت آ پہنچتا ہے نا تو لا یستاخرون ساعۃ اس وقت سے گھڑی بھر بھی پیچھے ہٹ نہیں سکتے ایک وقت مقرر ہے عذاب کا بھی ایک وقت مقرر ہے امت کو سزا دینے کا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تم کہو کہ ابھی جلدی آ جاؤ گے عذاب کیوں نہیں آتا ابھی آئے نہیں آتا کیوں تم نے خدا کا کوئی جانا ہے جانا ہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس وقت سے پہلے وعدہ آ جاوے لہٰذا جلدی بچانا بھی سو ایک انداز میں سمجھایا اب انداز دیگر بالفاظ دیگر کل اور آئے تم ان اکا تم عذاب ہو بیا تن او نام مالا یستا جل من ہو مجرم دوسرے انداز میں آپ ان کو یوں سمجھاؤ ان جتوں کو جو سمجھانا ہوا اس طرح سمجھاؤ ان اکا تم عذاب ہو بیا تن او نام اگر تم پر وہ عذاب آئی جا رہے اللہ کا رات میں یا دن میں تو کوئی ہیلا ہے تمہارے پاس کوئی ایسے کوئی طریقہ تم نے اپنے پاس سوچ رکھا ہے کہ مالا یستا جرمن ہو مجرم ہوں تو کون سا ہیرا ہوگا جس کو مجرم لوگ جلدی جلدی اختیار کر کے بچ جائیں اس عذاب سے یہ بھی عذاب تو آخر عذاب ہی ہے وہ کوئی جلدی طلب کرنے کی کوئی چیز ہے جب عذاب آئے گا تو کوئی بچاؤ نہیں کر سکو گے پھر عذابوں سے پوچھنے کا فائدہ کیا ہے چھوڑو ما واقع آمن تم بھی کیا جب وہ عذاب سچ مچ ہی واقع ہو جائے گا آمن تم بھی دلی اس کا یقین کرو گے دیکھ کے یقین کرو گے ایمان بالغیب تو کوئی نہ ہوا ایمان بالغیب شرط ہے ایمان جس وقت آگے عذاب تم نے دیکھ لیا اسی وقت یقین کرو گے اس وقت یقین کا فائدہ ہی کوئی نہیں فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ٹھیک ہے نہیں ہاں جب کہ ہمارا عذاب دیکھ لیا نا پھر اس وقت ان کا ایمان کوئی فائدہ مند نہیں یہی خدا کہہ رہا ہے اسما اذا ما فقع آمن تم نے تو جب وہ عذاب سچ مچ آ ہی گیا تبھی تم ان کا یقین کرو ابھی یقین کرنے کی چیز نہیں مگر اس وقت ایمان لانے کا نتیجہ کیا نکلے گا آر آر اس وقت ہم تم سے پھر پوچھیں گے ہاں اب عذاب آنے کے بعد تم کو یقین آیا آر آر اب یقین آیا اور وقت کن تم بھی تستاجرون تم ہی تو تھے جو اس کے آنے میں شک کر کے اس کے لیے جلدی میں جایا کرتے تھے تستاجرون تم ہی تو تھے جو مانتے نہیں تھے شک کرتے تھے اب یقین آ گیا آ گیا عذاب بولو کب بولے کون بولے سن مکیل علی الذین ظلموا اب شرم کے مارے بولتے تو ہے نہیں اب ان ظالموں سے کہا جائے گا اب عذاب دائمی کا مزہ چکھتے رہو گے چکھتے رہو چکھتے رہو ہر تو جسونا اللہ ما کنتم تکسبون یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے ہم پر یہ جو تم کو آخرت میں سزا دی جا رہی ہے اسی تمہارے اپنی ہی کرتوت کا بدلہ ہے اور بس اور کچھ نہیں کوئی ظلم نہیں اب شک وہاں آ گیا جی اور وہ یہ تم بھی ہوں نہ کہا احکم ہوں جس وقت ایسا انداز خدا نے رکھا ہے کیسے انداز سے بات کی خدا نے جس وقت آگے جب نہیں معلوم گیا آگے اس وقت کیا کہ آپ آگے تم دیکھ لیا مکین آیا کہ نہیں آیا یہ ہے وہ اگر آپ اس کے متعلق تم انکار کرتے تھے سچ پوچھو سچی بات ہے سوچا اصل بڑا کرتا ہے جیسا پھر وہ عرب لوگ تھے ہماری تو اپنی بولی نہیں نا مصیبت یہ ہم نہیں سمجھتے ان کی تو اپنی بولی تھی جسے یہ آئے اتنی ان آیتوں کے بعد سچی بات ہے ان کے دل پر بڑا اثر پڑا مگر تھے ڈھیل خبیص اثر بڑا پڑا تیرا حکم سچ پوچھو ہے بات ایسی ہے حکم ہوں اب بھی آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ ان سے کہتے ہو کیا سچ مچ واقعی ہے یہ ہو کے رہے گا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صاف صاف کہہ دو ہاں ہاں ربی و ربی انہ الحق ہاں ہاں مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے یقیناً یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کوئی کسی قسم کا اشتباہ ہے الحق وما انتم بمعجزین یہ ضرور ہو کے رہے گی اور تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے یہ حالت ہوگی شدت عذاب کی ایسی حالت ہوگی کہ انسان شدت عذاب میں دیکھ کر کے کوشش کرے گا ہائے میرے پاس کوئی چیز ہوتی میں تو دیکھ کر کے جان چھڑا لیتا اس وقت یہ سوچے گی بات لو اللہ لکل نفس ظلمت ما بالذی رب ظلمتنی یہ حالت ہوگی شدت عذاب کی کہ اگر ہر ظالم انسان کے قبضے میں اس روز روئے زمین کا تمام مال بھی ہو جائے تو ضرور وہ سب مال اپنی جان کے بدلے میں دے ڈالے اپنی جان چھڑائے مگر اس وقت یہ تو ہوگا نہیں اس وقت ایک رتی کا بھی مالک نہیں ہوگا وہ بندہ اپنے کپڑے بھی نہیں ہوں گے تو ہر غالب انسان اس کے قبضے میں اگر ہوتا ماں پھر ان کل نفس ظلمت کیا ہوتا ماں تمام وہ جو زمین کا دوسرا اس کے کھیل کر ہوتا ہے ایسا نفس جس نے ظلم کیا ہے ہوتا ماں پھر ان ضرور وہ بدلے میں دے ڈالتا اور جب وہ لوگ اپنی نظر سے عذاب دیکھ لیں گے کیوں جی جب وہ لوگ اپنی نظر سے عذاب دیکھ لیں گے تب وہ اظہار ندامت کریں گے ہائے یا یہ ہے کہ دل ہی دل میں اپنی ندامت کو چھپائیں گے دیکھو یہاں جو آیا ہے نا اصل ندامت اسرار اسرار ازداد میں سے ہے اسرار ازداد میں سے ہے اس کا معنی چھپانے کی بھی ہوتے ہیں اس کا معنی ظاہر کرنے کی بھی ہوتے ہیں میں نے دونوں معنی کر لیے ہیں سمجھ نہیں آئی کچھ نہیں سمجھ آئی کس نہ میں سمجھا ہاں فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ لما رب العذاب اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں گے تب وہ اثر و ندامت اظہار ندامت کریں گے ایک معنی اظہار ندامت کریں گے اسرار کے معنی اظہار اسرار و ندامت یا یوں مانا کرو تب وہ دل ہی دل میں اپنی ندامت کو چھپائیں گے ظاہر نہیں کریں گے شرم آتی ہے شرم آتی ہے کیا کہیں کس کے آگے کہیں وہ کون یا بہن ہم بالکل لوگوں کے اختلاف کے بارے میں حق و انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا پتہ لگ جانا نا اپنی یقین آ جانا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اور دائمی عذاب سے ڈر ہوئے دائمی عذاب سے ڈر کر میرا دعوی توحید کا مان لو وہ کون سا دعوی توحید کا ہے سنو یہی ہے دعوی توحید کا جو میں کہتا ہوں اللہ للہ ما فی السماوات و الارض دعوی توحید کا پیش ہو گیا سن لو اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے اللہ ہی کے ملک میں اللہ ہی کے تصرف میں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں مان لو نہیں مانو گے الا پھر سن لو ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ قیامت پر حق ہے, شک کی بات تو ہے نہیں. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, اکثر لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ وہی ایک ذات ہے, وہ یحیی و یمیت, زندگی بھی عطا کرتی ہے, موت بھی وہی دیتی ہے. پہلے ہی تم جاؤ اور تم سب اسی کی طرف رکھا جاؤ گے, نہ عیسیٰ کی طرف رکھا جاؤ گے, نہ عزیر کی طرف رکھا جاؤ گے, نہ مریم کی طرف رکھا جاؤ گے, نہ اگنی دیوتا کی طرف رکھا جاؤ گے, نہ کسی اور کی طرف رکھا جاؤ گے. نصیحت آئی کہ نہیں آئی؟ یا یونس اور لوگوں, قد جاءکم موعظۃ من ربکم, اب تو تمہارے پاس آ چکی ہے نا تمہارے رب کی طرف سے اتمام حجت کے طور پر نصیحت. یہ نصیحت جو ابھی میں نے اوپر بتائی ہے, دلائل عقلی ایسے بتائے اور دلائل عقلی ایسے ہی بتائے جو تم خود مانتے ہو, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تمہیں؟ ہاں جی, یہ موعظہ ہے کتاب, اور قلبی امراض شرک وغیرہ کی دوا ہے, اور ہدایت اور رحمت جس سے مومن مستفید ہوتے ہیں. یا رسول اللہ, اب آپ کہیں شکر کرو خدا کا, خوش ہو جاؤ. پہلے جائے تھے ان کو پتا نہیں تھا, یہودیوں عیسائیوں کے پاس کتابیں تھیں, تم بالکل خالی رہتے تھے. اب شکر کرو بفضل اللہ و برحمتہ, فبذلک فلیفرحوا, لیفرحوا بفضل اللہ و برحمتہ, فبذلک لیفرحوا فلیفرحوا بذلک. تین دفعہ ہو گیا, تین دفعہ قل لیفرحوا بفضل اللہ و برحمتہ, فلیفرحوا بفضل بذلک یعنی بفضل اللہ و برحمتہ, فلیفرحوا بفضل اللہ و برحمتہ. تین دفعہ بات کہی اور اس اختصار کے ساتھ لیا کھڑا ہوں. اللہ کا فضل وہ کیا ہے؟ اسلام. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن. اللہ کا فضل اسلام, اللہ کی رحمت قرآن. سو ان دونوں چیزوں کو پا کر ہمیں خوش ہونا چاہیے نا. کیوں؟ ہوا خیر مما ججمع, ہر ایک علم میں سے اسلام ہو یا قرآن ہو, ان تمام چیزوں سے بدل جہاں بہتر ہے جو دنیاوی فائدے یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور بڑا بڑا سامان اور ڈھیر لگا رکھا انہوں نے گھروں میں, سونے چاندی کا ڈھیر لگا رکھا, کوئی چیز نہیں ہو. اسلام اور قرآن یہ دو چیزوں خدا نے بڑا بل اور محنت خدا نے نکلوائی, تمہیں خوش ہو جانا چاہیے. تمہارا کوئی چکا بھی نہیں لگا اور تمہیں اللہ نے جو دولت عطا فرمائی ہے, پھر بھی خوشی نہیں تمہیں نصیب ہوتی, تمہارے پاس آئی ہے, تمہارے گھر میں آئی ہے. اچھا, آپ ان سے فرمائیں یا رسول اللہ, اب یہاں سے نبی شرک کے پھیری جی نہیں باب آگے آئے گا اگلے رکوع میں, اور اگلے رکوع میں یہ جو رکوع آ رہا ہے اس میں اس سے اگلے میں یہ ہے نا, یہ شرک کے فعل جو میں نے کہا تھا زمین, یہ بھی بات لگائیں گے خدا تعالیٰ. قل ارایتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. آپ ان سے فرماتے ہیں بھلا دیکھو تو صحیح, اللہ نے جو روزی تمہارے لیے نازل کی تھی جس کو جمع کرتے رہتے ہو, اس رحمت قرآن نازل ہونے کے باوجود جس میں حلال حرام سب بیان ہے, پھر بھی تم اپنے طرف سے ان میں سے بعض چیزوں کو حرام بعض چیزوں کو حلال اپنی طرف سے بنائے پھرتے ہو. آپ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح, اللہ اجنے رکھو کہ اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ جو مرضی آئے حلال کو جو مرضی آئے حرام کو, ہم علی اللہ تب کروں یا تم خدا پر صرف بہتان. ہمارا سنگ الدین جب تم اللہ کہتے بھائی عمر قیامہ, جو لوگ اللہ پر جھوٹ اطلاع باندھتے ہیں قیامت کے دن کو کیا سمجھے ہوئے ہیں, وہ ہے کیا گمان ہے ان کا, کیا خیال ہے ان کا کہ یہ دن ہوگا نہیں, کیا سمجھ رکھا ہے, یا واقع ہوگا مگر ہم سے اس دن پوچھ گچھ نہیں ہوگی, کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ایسوں کا علاج تو یہی تھا ایسے پرندوں کو سمجھا سمجھا کے ہیں جی سال کوئی کسر اب باقی نہیں رہی, سمجھ جانا چاہیے تھا. مگر ایسے مورخ ہیں ان کو علاج تو ان کا یہ تھا, ان کو ایسا بلا پکڑتا نا فوری طور پر پکڑ لیتا اور ان کا کچو مر کے ڈال دیتا. مگر حقیقت یہ ہے خدا پر رحیم ہے, خدا بڑا فضل والا ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ کا لوگوں پر فضل بڑا ہے کہ فوراً نہیں پکڑتا, وہ مہلت دیتا ہے سوچنے کی توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے. کتنا فضل ہے خدا, ولیکن اکثر ہم لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اس نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے اور سمجھتے ہیں شاید خدا کو پتہ ہی نہیں, یہ سمجھتے ہوں گے اسی بات سے قدر نہیں ان کو. خدا نے تو ان کو اس وقت ڈھیل دی ہوئی ہے کہ مہلت مل گئی ہے کہ سوچیں گے, موقع مل گیا سوچنے کا, توبہ کرنے کا موقع مل گیا, بجائے اس کے کہ سہلا حاصل کرتے وہ شاید یہ سمجھے ہوئے خدا کو پتہ ہی کچھ نہیں اس وقت پکڑ رہا ہے. حالانکہ ما تقول فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. اللہ اکبر, یہ پہلے تو ہم آپ کو اللہ کی بات نہیں, اب ہم آتا بھی اللہ ہی ہے, یہ مطلب اس بات کی بات ہے, ٹھیک ہے نا؟ اور جو لگ گیا کہ نہیں لگا, ہاں سمجھتے ہیں شاید خدا کو خبر نہیں تبھی نہیں پکڑتا. حالانکہ ما تکون فی شان, وہ تو کیا چیز ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی جس حال میں ہوں, خاص کر کے وہ حال کہ قرآن کی کوئی سی آیت ان کو پڑھ سناتے ہوں, اور لوگوں لا تعملون من عمل, تم بھی کوئی سا کام عمل کرتے ہو, ہم وقت تم کو دیکھتے رہتے ہیں, لا کنا علیکم شہودا اس تفیض نفیس, جب تم اس کام میں مشغول ہوتے رہو, تمہارے اعمال تو رہے اپنی جگہ, ہاں کہ خدا سے ان کے اعمال کو دیکھتا ہوگا. دیکھو ما یا زبر رب کا میں مسکال ذرت فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اے نبی, آپ کے رب کے علم سے ذرا بھر بھی کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی زمین میں نہ آسمان میں, نہ ذرے سے چھوٹی چیز نہ بڑی چیز, سب اللہ کے علم میں ہے. سنو, میرا مسئلہ ماننے والے مقرب خدا کے قیامت کے دن بڑے امن میں ہوں گے. مان لو مسئلہ میرا, جو میرا مسئلہ مان لے گا نا قیامت کے دن بڑے امن میں ہوں گے. کیسا عمل؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کسی قسم کا خوف طاری ہوگا نہ کسی طرح پر آزادہ خاطر ہوگا. وہ کون لوگ ہوتے ہیں مکرم خدا کے اور یہ اللہ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا, وہی ہوتے ہیں جو مسئلہ مان جاتے ہیں, وکانوا یتقون اور شرک سے بچتے رہتے ہیں, یہ اولیاء اللہ ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ اللہ جو ہے ان پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوگا. ہوتے کون ہیں یہ نن دھرنگ ملنگ نہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو مسئلہ توحید کا مان جاتے ہیں اور شرک سے بچتے رہتے ہیں, وہ ہے اولیاء اللہ, جو کہ گھن مار کے بیٹھے رہتے ہیں, تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے, یا شاہ عبد القادر جیلانی شاہ نندا کا وظیفہ پڑتا ہے, وہ اولیاء اللہ ہے, وہ تو مشرک ہے, وہ نہیں اولیاء اللہ بن سکتا. نہ خدا کا مقرب ہے الذین آمنوا, جو کہ مسئلہ توحید کا مان جاتے ہیں شرک سے بچتے ہیں, اصل اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, انہی کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں بچاؤ اور نجات کی خوشخبری ہے. یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو ہم نے کہا ہے, یہ میری بات بڑی پکی ہے, یاد رکھو, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, یہ اللہ کی باتیں ہیں, کسی اور نے بھی بات کہی, یہ بات اللہ کی ہے اور اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی, یہ ہو کے رہیں گی. ہاں, کلمات اللہ, کیوں؟ لا خلف لمواعیدہ ہی، لا خلف لمواعیدہ ہی، جو اللہ وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا. لن یخلف اللہ وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ذلک هو الفوز العظیم. یہ بشارت ہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. کدھر سمجھایا خدا نے اس انداز میں سمجھایا، سبحان اللہ. اب فرماتے ہیں لا یحزن کا قول ہوں، تسلی حضور پاک کو، لا یحزن کا قول ہوں یا رسول اللہ، میرے ان مواعید کے بعد اب آپ ان کامروں کی چھیڑ خانیوں سے آزادہ خاطر نہ رہا کریں. میں نے یہ بات کہی ہے، اب آپ کو تسلی رہنی چاہیے، ان چھیڑ خانیوں سے آزادہ خاطر نہ رہا کریں. کیوں؟ ان العزت للہ جميعا، ہر قسم کا غلبہ، زور، عزت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے. اس کے قبضے میں جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. وہ ہو سمیع علیم، وہی ہے جو سب کی سنتا ہے، وہی ہے جو سب کو جانتا ہے. پھر غیروں کو پکارنے کا فائدہ کیا رہا؟ کافروں کی، کافروں کی بات، کافروں کی چھیڑ خانی کی بات ہے. کافر شرارت کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں خام خواہ، ہاں جی، اس سے آپ امید نہ ہوا کریں. کیوں؟ ان کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہر قسم کا غلبہ، زور، عزت خدا ہی کے قبضے میں آئے. خدا تمہیں عزت دے گا، اور دی بھی ہے اور دے گا بھی صحیح، آگے حکومت بھی دے گا. ہاں، اب یہاں بیٹھ کر کے کہتے ہوں گے لوگ یہ کیا کر سکتے ہیں، یہی ہے جن کے مقابلے میں تمہیں آنا پڑے گا. تم شکست کھاؤ گے، اللہ ان کو عزت دے گا، ان کو پتا دے گا. تم غصہ کو پکارتے رہنا، یہ اپنے اللہ کو پکاریں گے. دیکھو جی، یہاں بات ہے، یہ یہاں رکھ رکھا میں نے، داتا دربار سے غائب ہونے والی خاتون کے قاتلوں کا سراغ لگایا جائے تو پیر کو کون داتے کو خاتون کے قاتلوں کا سراغ لگایا جائے تو تم جو کہتے ہیں یہ سب کچھ جانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، تو انہوں نے کیوں یہاں سے جانے دی؟ جب انہیں پتہ بھی ہے، عالم الغیب بھی ہیں، انہیں کیوں جانے دی یہاں سے؟ کیوں قتل؟ اصل سے قاتل یہ ہے جو دربار میں بیٹھا ہے، یہ چھپا بیٹھا ہے اندر، اصل قلیل وہی ہے. کیا خام خاص بات کرتے ہیں، یہاں یار اس کو لگانا چاہیے. سنو، یہ بھی ایک امر واقعہ ہے، یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ صرف اللہ ہی کے محکوم ہیں، اللہ ہی کے تصرف میں ہیں. جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں، پھر مخلوق میں سے کوئی پکار کے لائق کیسے ہو سکتا ہے جب سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے، دوسرے کا کوئی تصرف چل ہی نہیں سکتا. اور ان واضح دلائل کے ہوتے ہوئے قرآن جیسی رحمت کو یہ لوگ پیچ پھیرتے ہیں، بفضل اللہ وبرحمت فبذلک ایک ولی کی بجائے پیچ پھیرتے ہیں. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، خدا سے نیچے نیچے دوسرے خانہ سار شریکوں کو پکارتے ہیں. کچھ پتہ بھی ہے کس طریقے پر چلتے ہیں؟ کچھ نہیں. ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف وہم پر چلتے ہیں، تخمینوں پر چلتے ہیں. وانہم الا یخرصون، یہ لوگ محض نیری اٹکلیں دوڑاتے ہیں، چند بے بنیاد خیالات کی پیروی کرتے ہیں، چند بے بنیاد خیالات کی پیروی کرتے ہیں. یا رسول، اٹکلیں، تخمینیں کرتے ہیں، تخمینیں کرتے ہیں. اور رحمت قرآن، قرآن بہت بڑی رحمت ہے، میں نے کہا تھا نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قرآن ایک بہت بڑی رحمت ہے. رحمت کے دلائل تو بڑے واضح ہیں، اٹکلیں چھوڑ دو, اٹکلیں چھوڑ دو. دلائل جو رحمت قرآن نے بیان کیے ہیں بالکل بدیہی اور واضح دلائل ہیں, ان کو سنو نا. آؤ تمہیں اور دلائل دیتے ہیں. آخری بار باب ختم ہونے لگا ہے, آپ کو پھر اکلی دلائل سے کچھ تھوڑا سا پہرا ور کرتے ہیں ہم. جی رکھ لو یہ کلام کا سر بنا, ہم پھر دیر کے باتیں بیان کرتے ہیں. اب پھر کر کے پھر اکلی دلائل آ گئے. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لو جی من جملہ ان دلائل کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صرف اکیلے ایک ذات اللہ ہی کی ہے جس نے بغیر کسی شراکت کے, بغیر کسی تعاون کے, بغیر کسی سے مشاورت کے, بغیر کسی کی نیابت کے, بغیر کسی کے کہنے کے, بغیر کسی وزیر نذیر کے, اکیلی ذات اللہ کی ہے جس نے تمہاری خاطر رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو, اور اکیلے اسی نے تمہاری خاطر دن بھی بنایا جو روشن ہے دکھانے والا ہے, تمہیں دکھتا ہے اور باہر کاروبار کر سکتے ہو دیکھ کے. یہ تھوڑی دلیل ہے. ان فی ذلک لآیات, اسی رات دن کے بنانے میں بڑے بڑے دلائل ہیں, مگر فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مگر تعجب کا مقام ہے شکوا, تعجب کا مقام ہے کہ کرے کام ایک اللہ, نہ کوئی نائب تھا آسمان زمین کے رات دن کے بنانے میں, نہ کوئی نائب تھا, نہ کوئی شریک تھا, نہ کوئی معاون تھا, نہ کوئی سفارشی تھا, نہ کوئی وزیر تھا, نہ کوئی مشیر تھا. پھر کہتے کیا خدا کی نائب ہے دلائکو. تو خدا نائبوں کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتا, تو خدا کا عجز ہوا ہے, پھر خدا عجز ہے. اتنا آسمان تو بنا لیے, سات آسمان تو بنا لیے, زمین تو خدا نے بنا لی, رات دن تو خدا نے بنا لیا, سورج چاند تو چلا دیے, یہ تو اکیلے نہیں کیا, یہ میں کبھی دے سکتا تھا ہے میرے کو. اس میں عجز آ گیا, کھٹ گیا. راجنے کے فرماتا ہے یا ہر کہنا خدا نے یہ بنائی سب چیزیں, مگر تھکا نہیں, جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ ساتوں دن خدا تھک گیا اور آرام کیا, اس نے چاند کو چاند رکھ کے لیٹ گیا. تعجب کا مقام ہے کہ ان پر جو بھیجیے کہتے ہیں اللہ نے اپنا نائب بنا رکھا ہے. اللہ فرماتے کہو سبحانہ, اللہ تو نائبوں سے پاک ہے, اس قسم کی تہمت سے خدا پاک ہے. خدا اس قسم کی تہمت سے نہ, بالکل پاک, نائبوں سے پاک, وزیروں سے پاک, گورنروں سے پاک. خدا کو نہ گورنروں کی ضرورت ہے, نہ سیکرٹری کی ضرورت ہے, نہ وزیر اعظم کی ضرورت ہے, سیکرٹری. اچھا غنی اللہ, وہ سب کام اکیلا کرنے والا مستغنی ہے, اسے نائبوں کی کوئی ضرورت نہیں. حول غنی ہے جی, کوئی نائب نہیں, نہیں خدا کا نائب ہے ہی کوئی. خدا ہاں, خدا کے رسول ضرور ہے, خدا کے نبی ہیں. نبی کے معنی نائب کے نہیں ہوتا, رسول کے معنی نائب کے نہیں ہوتے. خدا کی طرف سے بھیجا ہوا, خدا نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے, یہ تم تبلیغ کرو. نائب آج کوئی نہیں خدا کا. ہاں میرے پاس ایک کل ہی مجھے وہ ملا تھا, مطلب میں نے یہاں رکھا, تو کافی دوسری کی جان رکھا, وہ مجھے کہا ہے تو گریجویٹ کروا رہے ہیں, ہے تو گریجویٹ ہی, مگر اسے مضمون بڑھا جاتا. اس نے کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا دنیاوی پیشوا یا کوئی بڑی یا کوئی بڑی ہستی ہے نہیں, کسی کو خدا نے اپنا نہ کیا. وہ گریجویٹ ہے لکھنے والا, مگر اسے کل کمال دی, اس نے پورا مضمون اسے چھ سات سال میں لکھا. میں نے وہ کہا میں بڑا حیران, میں نے کہا کمال ہے گریجویٹ ہو کر کے, ہم تو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, وہ گریجویٹ ہو کر کے وہ کتاب اور پوری سوچی لگا دیتے ہیں. خدا کا کوئی ڈائر وہ کوئی بات نہیں, میرا رقم میں بتا رہا فرماتے ہیں ہو الغنی، وہ تو مستغنی ہے، اکیلا کام کر لیتا ہے، اس کو کسی دوسرے کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. شکوا ہے، شکوا ہے. دیکھو یہ کام تو خدا نے کیا، رات خدا نے بنائی، دن خدا نے بنایا، رات دن خدا بناتا ہے اکیلا، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی معین نہیں، کوئی مشیر نہیں، اور کوئی نائب نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اکیلا بناتا ہے، سارا کام آپ کرتا ہے. پھر بھی یہ بدھو کہتے ہیں کہ خدا کے نائب ہے. ملا تو سمران نائب، جو تو بیٹا باپ کا نائب ہوتا ہے، جو کر تو بھلا جو اس کا التزامی معنی بڑھا دیا گیا ہے. جو یعنی تو اس میں عیسیٰ مریم کہنے والے بھی ہوتے ہیں اور خود مشرک بھی ہیں، جو کہ کہتے ہیں الملائکہ تو ملاک اللہ، یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس میں کا مقدمہ ہونا انسان کا، تو وہ بھی کہتا ہے کہ اس کا درد کہاں ہے، کیا جی کہاں یہ بڑا کوٹھی ہے اس کی، وہاں کہا جاتا ہے تین لے کر کے جی کہاں کون ہے بس دیکھو آپ ان کے ساتھ رکھے ہو آپ ان سے کہہ دینا مہربانی کر خوش ہو جاتی ہے کہ یہ کہا گیا خالص کی وہ جو ایک آدمی ہے راجہ کا وہ کھینے گئے مقدمہ اس کے کیوں بھی خوش ہو جاتا ہے بیٹی کام دیتی ہے اس لیے انہوں نے بنا بنا رکھی تھی میری اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیٹی کی بات نامنظور نہیں ہو سکتی لیکن پیاری ہوتی ہیں ادھر تو پیاریاں بنا رکھی ہیں ادھر اپنی بیٹی ہو جاتی ہے تو منہ کالا ہو جاتا ہے ان کا اللہ قال اتخذ اللہ ولدا جواب دیا سبحانہ دو دوسرا جواب هو الغنی تیسرا جواب لہما من السماوات وما من الارض جس قدر آسمان زمین میں چیزیں ہیں سب میں صرف اکیلے ذات کا تصرف ہے او نائب بنانے والو چوتھا جواب او نائب بنانے والو ان عندکم من سلطان بہذا تمہارے پاس تو اس غلط دعوے پر کوئی دلیل قائم نہیں اٹکل سے باتیں کرتے ہو خبردار اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون تم اللہ کی ذمہ ایسی بات کیوں لگاتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو اور نہ کو زجر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دو ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون جو بھی اللہ پر جھوٹ کو تال مانتے ہیں یہ لوگ ان کی محنت مار عمل نہیں ہوگی کامیاب نہیں ہو سکیں گے دنیا ہمارے پاس بڑی ہے ٹھیک ہے دنیا ہے ہمارے پاس متاؤں ان کی دنیا دنیا میں ان کے لیے چند عارضی فائدے مزے اڑا لیں ثم الینا مرجعہم پھر آخر کار ان کو لوٹنا تو ہمارے پاس ہی آئے ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیوں بما کانوا یکفرون ان کے کفر کے برداشت میں ختم ہو گئے ملا چڑھ دے رہا یہ باپ ختم ہو گیا نہیں اب دوسرا باپ شروع ہوتا ہے یہ باپ کون سا ہے باپ ثانی دلائل نقلیہ یہ تو تھے عقلی دلائل اب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کا حال بھی ذرا پڑھ کے سناؤ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ عند ولي الكفر ما كاتبكم من اجل ان ادري الا لكون من المسلمين نجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائق واغرقنا الذين كذبوا باياتنا احكام الهي سنا کر میرے نصیحت کرنا تم لوگوں کو ناگوار اور شاک گزرتا ہے کابور علیکم ناگوار گزرتا ہے شاک گزرتا ہے تم پر میرا یہاں ٹھہرنا اور میری نصیحت کرنا اللہ کے احکام کو بتا دے. قال اللہ توکل تو کیا ہو, ناگوار ہوتا ہے تو ہونے دو, تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ قال اللہ توکل تو میں نے تو خدائی پر بھروسہ کر رکھا ہے. ساج بھی ہوگا میرا تم شرکا کو, اب تم اپنی کوئی تدبیر اپنے شریکوں سے مل کر کے پختہ طور پر طے کر لو, پکا ارادہ کر لو آج بھی وہ امرا تم ملایا تم امر تم آئے تم محمد آنا, پھر وہ تمہاری مقررہ تجویز جو تم پر مفت نہ رہے تاکہ سب اس تدبیر کی تکمیل میں شریک ہو سکو, سارے اس تدبیر کو خوب سمجھے. پھر اکزو الیا اکزو الیا, جو کچھ میرے ساتھ تم نے کرنا ہے وہ کر گزرو. ولا تن بھی ہوں مجھے بالکل مہلت نہ دو. ہما یہ مستی ہما لے ہما ارے تم ارحلا یعنی بابو میں آ جانا, بابو میں آ کے چھپ جاتا ہے تو اب مانا کرو چھپ جانا ٹھیک ہے ممام سے ہاں سمجھ رہے تم. پھر میری اتنی بات کے کہنے پر بھی تم میرے سمجھانے سے بھی منہ موڑ بیٹھے, تو تم جانتے ہی ہو میں گھر سے کھاتا ہوں, ماں سال تو کمی ناج لو, میں نے تم سے کوئی معاملہ تو کبھی طلب نہیں کیا. ان اجری لال اللہ تم نے اس کو سچی سمجھا ہوا ہے, میرا معاملہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے, اسی کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے. کیا نہ کونا من المسلمین, میں اس کے حکم کا پورا پورا بجا لانے والا بنوں. بتیرا سمجھایا, زندگی گزر گئی, عمر گزر گئی, عمریں گزر گئی, 950 سال تو دادے پردادے لکڑ دادے شکر دادے کھکر دادے پھکر دادے سارے بدلے چکنے کتنے دادے گزر گئے ہیں جی, مگر سمجھایا اتنا سمجھانے پر بھی کذب ہو, ان کی قوم ان کی تکذیب کرتی رہی, مسلسل تکذیب کرتی رہی, نتیجہ کیا نکلا؟ ہا نتیجیا آئی ہلاکت, آیا طوفان, اس طوفان میں نج جی نہ ہو, ہم نے نوح علیہ السلام کو بچایا, ممم معروف بالکل, اور اس کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے, ان سب کو طوفان سے اللہ نے نجات دی, وجعلنا ہم حلال, ان طوفان سے نجات پانے والوں کو ہم نے جانشین بنایا. الذین کذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھلایا تھا ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. یا رسول اللہ سنی بات, حضرت علیہ السلام نے محنت کی, لوگوں نے تقریب کی, سب کچھ ہوا, مگر اخیر کیا ہوا, نتیجہ کیا نکلا کہ جن کو ہم نے بچا لیا تھا ان کو دبا دیا, دبا دیا. یا رسول اللہ آپ ہی الحمدللہ محنت, اگر یہ تقریب کرتے ہیں تو کیا ہو گیا, ایک وقت آئے گا فقط تیاری ہوگی. ہم سب کیسا کہنا آکڑوں کو مل رہے ہیں, عبرت کی نگاہ سے ذرا دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو ڈلایا جا چکا تھا, بڑا خراب انجام ہوا ان کا. یہاں آکبت سے مراد ہے خراب انجام, ویسے آپ آکبت طلب رکوت بولا جا رہے ہیں, مراد اس سے نیک انجام ہوتا ہے, مگر جان تو نہیں رہے نا, صرف کریمی کی وجہ سے یہاں آکبت سے مراد ہے خراب انجام, برا انجام, بد انجام. منظری جن کو ڈرایا جا چکا ہے, جن کو ڈرایا گیا مجھے ہوگا. سنو آسلام بعد یہ رسول اللہ کون ہم ہوں, ہندو علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجا, سجا ہوں مل بھائی جناتے, یہ سب رسول ان قوموں کے پاس ایسے ایسے واضح دلائل لے کر آئے, ہما قانون یہ امن بما کر ربو بھی نہیں ہوں قبل, مگر باوجود اس کے ان لوگوں نے مان کر ہی نہ دیا اس چیز کو جس کی وہ پہلے سے ایک دم تصدیق کر چکے تھے, یا جو منہ میں سے ایک بات نکل گئی نا اب وہ چھ نہیں گئی, ایک دم تصدیق کر چکے بس وہ باپ نام مسلم کا چل کرا نہیں مان رہے, نہیں جتنے دراز میں بچی نہیں مانتے, اور لڑائی تو ہمارے پیچھے پڑ گیا تو نہیں مانتے ہم, یا بھائی یہ دلیل نہیں مانتے ہم, بس لا مسلم لا مسلم کرا لے کہ نکو اللہ قلوب المعتدین, اسی واسطے کر کے کہا تو میں اللہ, اسی واسطے کر کے ہم عادت, ہماری عادت بن چکی ہے, ہماری یہ عادت ہے اپنی عادت کے مطابق ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں مہر جباریت, جو حد عبودیت سے باہر قدم رکھتے ہیں معتدین، یعنی ان کی مدد نہیں کرتے، یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ نال مدد تباہ ہوتے ہیں خود ہی اور مدد صدیاں گزر گئی، بھول اسلام سارے اسلام، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے دہم پر گزرے، ہمیں کیا پتا کتنے گزرے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پتہ نہیں کتنے دہم پر گزرے گی، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، بڑی مدتوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ آیاتنا اپنے دلائل دے کر کے فرعون اور اس کے رؤساء کی طرف ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، وہ خبیث بھی اکڑ بیٹھے، وہ خبیث بھی اکڑ بیٹھے، وکانو یعنی موسیٰ اور ہارون کی بات ماننے کو حقیر سمجھا انہوں نے، وکانو قوم مجرمی ہے بھی بڑی تھے بھی وہ آدھی مجرے فلما جا کو من ہندنا، جب بھی ان کے پاس ہماری طرف سے پکی دلیل پہنچتی تبھی وہ کہنے لگتے ان حضال صاحب سحر مبین، اس میں کوئی سب جگہ نہیں کھلا جاتی ہے، تو ہاتھ میں ہوتا نہیں کرے جا کو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بھلا تم اس صحیح دلیل کے متعلق جب تو تمہارے پاس آ چکی ہے ایسی بات کہتی ہو ہیں کہ یہ جادو ہے، سحر و حاضر جادو کا یہی حال ہوتا ہے، ایسا ہی حال ہوتا ہے جادو کا، تو میں کامیابی سے تقریر کرتا ہوں، کامیابی سے خدا کا مزہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ میں نے سن کر کے بات سمجھ جاتے ہیں حقیقت کو، کسی کا نام جادو ہے، جادو ناکام ہوتا ہے ہمیشہ، جادو کی کامیابی نہیں ہوتی، ولا یبلغ الساحر، کبھی ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی جو جادو کرتے ہیں، اور خدا کا فضل ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں سمجھدار آدمی ان کو سمجھ لیتے ہیں بات کو، اور پھر تک ہو جاتے ہیں کام وجہ اتنا آبا ہنا تمہیں کیوں لیا تمہارے مؤمنین، انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس واسطے آیا ہے کہ جس دین پر ہم نے اپنے بڑوں کو چلتے ہوئے پایا ہے اس دین سے تو ہمیں ہٹائے اور ملک میں تم دونوں بھائیوں کی سرداری ہو، تم بن جاؤ بادشاہ اور ہم تمہاری رعیت بن جائیں، یہی چاہتے ہو، ہمارا ہمیں نہ تمہارے مومنی، ہم تو تم دونوں بھائیوں پر ایمان ہی نہیں جاتے، نہیں مان جاتے، بکال ابراؤن ادھر براؤن نے اپنے لوگوں کو حکم دے دیا بالکل ایسا ہے راجی، ہر ایک ماہر جادوگر ہمارے سامنے لا حاضر کرو، چنانچہ حکم کی تعمیر ہو گئی، آسے پاسے دیہاتوں میں اور شہروں میں سے بڑے بڑے جادوگر ان کو لایا گیا، لمبا جا سہارا تو جب جادوگر اکھاڑے میں آ موجود ہوئے کال رحم موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا الکو مان تم ملکون، جو تم نے ڈالنا ہے وہ ابھی ڈال لو، فلما الکو جب انہوں نے ڈالا لاٹیاں رسیاں سانپ بنا بنا کر ڈال دی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماں جی تم نے سحر یہ جتنا بھی تم نے بنایا ہے یہ سب جادو ہے، ان اللہ سے یبطلو یقین جانو کہ خدا اس کو ابھی سے دم کے دم میں مریم ایک کر دے گا، ان اللہ لا یبطل عمل المفسدین، کیونکہ اللہ مسلم لوگوں کے کام بننے نہیں دیتا، حق اللہ حق میں کرے بات ہی، اللہ تعالیٰ اپنا کلام کی برکت سے حق بات کو ہی حق کر دکھائے گا، خواہ مجرم کتنے ہی برا منائے، ہم عمل موسیٰ الا ربیت منکم یلا خوف من فرعون عمل ایہ من یمتنہم وإنہ فرعون لعالٍ من الأرض وإنہ لمن المسرفین، باوجود اس بات کے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا سوائے چند نوجوانوں کے انہیں کی قوم سے، اور وہ بھی فرعون اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں فرعون ان کو پڑھائے کسی ہیں ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے، تو ان کی بات آگے آئے گی، وہ تو جادوگر ہو گئے، وہ تو جادو ختم ہو گیا، خدا نے اشارے کرنا تھا ہر جگہ زمین میں بات کرنی ہے بار بار، کسی سمجھ میں آیا نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ وہاں ناکام ہوئے مگر وہاں ناکام ہوا جادوگر. بس اس میں بات جاتی. اب کہا کہ خود موسیٰ علیہ السلام کے اپنے قوم کے لوگ کچھ مسلمان ہوئے تھے, ہے نہیں, وہ بھی ڈر ڈر کے. وجہ یہ ہے کہ ان فرعون العالم بلال, فرعون اس ملک میں بڑا سرکش ہو چکا تھا, سر چڑھ گیا تھا, سرکش ہو گیا تھا. وہ من المسلمین, اس واسطے بھی اس نے لوگوں پر ظلم کا ہاتھ چھوڑ رکھا تھا, بہت زیادتیاں کرتا تھا. اخیر تنگ آ گئے بیچارے سبتی لوگ, بڑے تنگ آ گئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں, کیا کریں ہم. وقال موسیٰ یا قوم ان کم تو آمن تم ملائے والے توکل ان کو تم مسلمین, اپنی قوم کو سمجھایا بھائیو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر شرط فرما برداری کیجیے, یہ ہے اسی اللہ پر بھروسہ رکھو. تو قالوا علی اللہ توکلنا, اس پر انہوں نے یہ جواب دیا ہم صرف اللہ پر توکل رکھتے ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کے ظلم کا تختہ مشک نہ بنا, تختہ مشک نہ بنا. فتنہ سے مراد ہے آزمائش, مراد اس لیے نہیں وہ دستمال بن کے ہم رہ جائیں, ہمیں رومال کی طرح ہاتھ پوچھنے والا نہ بنا لیں یہ لوگ, یعنی ہمیں ذلیل نہ کریں یہ لوگ, ہمارے اوپر اپنے عذاب کا جو مشک ہے وہ ہمارے اوپر کریں, کرتا ہے مشک نہ بنا. جنا رحمتی کا من القوم القابلین, اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دیں, یعنی ظالموں کو ہم پر قابو نہ دینا کہ ہم کو اپنے عذاب کا نشانہ بنا سکیں. واؤنا الى موسى راضيه, ہم نے موسیٰ اور ہارون کی طرف وہی بھیجی, انت بلوا علی قوم تمہاری مجھے بوتا, تم دونوں اپنی قوم کے لیے مجھے میں رہنے کے مکان بناؤ, وہ جالو بجو تو تم چل جاتا ہوں, تم سب لوگ اپنے گھروں کو مسجدیں سمجھ کر وہی نماز پابندی سے پڑھتے رہو, وہ مشیر المؤمنین, اے موسیٰ مومنوں کو خوشخبری دی سنا کہ اب تمہاری نجات کا وقت قریب آ گیا, ظلم اس کا حل سے مل جائے, تمہاری نجات کا وقت قریب آ گیا. وہ کالے موسا ربنا ان کا دے تو پھر ہم ہمارا حسین تم ہمارا حیات دنیا ربنا جی زمین زمین ربنا کو زیادہ ہم والے ہوں بس زیادہ تم بھی ہوں خلا یوں نہیں بتا یا ربنا لا بل ابھی حضرت موسا اسلام دعا مانگی اے ہمارے رب تو نے تو راؤن کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت کچھ سامان آرائش دیا ہے, نہیں بتا رام وال اور مار دیا ہے دنیا کی زندگی میں, لباس زینت زیور فرش فرنیچر استعمال کا سامان سواریاں نوکر چاکر خدمت گزار وغیرہ سب کچھ دیا تم نے, ہر بنا دیے دلّی سے ملے. اسی واسطے لوگوں کو تیرے راستے کے گزار کرے, اسی واسطے دیے انہیں چیزوں کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کو گزارا کر دیے, کہتے ہیں یہ جو توحید توحید کرتے ہیں ان کے پاس تو چیز کچھ نہیں, اور یہ جو ملکے میں خدائی دعویٰ کرتے ہیں ڈھیر زبان ان کے پاس ہے, سونا اور چاندی ختم نہیں ہوتا, بڑے بڑے فرنیچر بڑے بڑے آیا کرتے ہیں ان کے مکانات اور بلڈنگ چپس لگی ہوئی, اس زمانے پر کیا بلا لگی ہوگی. ربنا اپنی سلام والیم, بس اب اے ہمارے رب ان لوگوں کے مال کو مرجمیت کر دے مٹا دے, وقت ذہن اور سخت کر دے ان کے دلوں کو, جلالی تو یہ آ گئی ہے جلال میں آ گئی, وقت ذرا کلو بہن سخت کر دے ان کے دل, فلا جو ملو بالکل ایمان نہ لائیں گے فرید, حتی یرم العذاب الالیم یہاں تک کہ یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول, قد اجیبت دعوتکما, تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی, اب آئندہ کے لیے پیغمبر ہوتے ہیں یہ عذاب آ گیا بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے, بات سچی ہو گئی, اب بے سب چپرانا خاموش رہنا, بس تک بھائی کی بات چاہتے تھے کہیں وہاں سمجھ کر گزار کرنے والا, بس تک ماں اب تم دونوں ثابت قدم رہنا, ولا تتبع سبیل الذین لا یعلمون, بے صبری کر کے لوگوں کی راہ نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے, جلدی نہ بچانا, حکم کی راہ دیکھنا, جب حکم آئے گا. اور حضرت یونس علیہ السلام نے حکم دیا نہیں تھے دیکھے ہم کہا یہ تو سوال جاب ہے نہیں تو ہم نکلو یہاں سے. خدا کا حکم آتا یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تم کو یہ نہ بتانا. ہاں نہیں تو پتہ نہیں بات کا مجھے بھی بتا لیتے ہیں. بجا وزنا بھی بنی اسرائیل بہرا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار اتار دیا. آتما ہوں وزن پر ہم آجوا پھر ان کا پیشہ کیا پھر اور نے اور اس کے لشکریوں نے سرکشی اور شرارت اور ظلم کی وجہ سے حتیٰ یہاں تک تیرا آگرہ کا غلط جب فرعون کے سر پر ڈباؤ یہ پانی آ پہنچا ڈوبنے لگا اور سبھی کہنے لگا من تو انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل. اب مجھ کو یقین آ گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی اور پکار کے لائق حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں. وہ آنا من المسلمین اب میں بھی ان کے فرما برداروں میں ہوں. ہاں زیادتی ظلم شرارت آنا من المسلمین خدا نے اس کی ملامت کی فرمایا آنا اب ایسے وقت میں ایمان اب کیا ایمان ہے اب تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. ایمان یاد ایمان یاد کوئی معتبر نہیں. مطلب آسرتا کم لو تیرا ہاتھ یہ تھا کہ ستارے برابر نہ فرمانی کرتا رہا وہ کون تھا میرا مفسدین تم مفسدوں میں کہ ایک بڑا فسادی تھا. ہاں یعنی یہ قرآن کے نفس کے خلاف ہے. ہر سو کے لوگوں میں جاتا ہے فلم مارا ہوگا سنا کاری وام لا کے جا رہا تھا مطلب ہر آدمی تم لاگے کچھ لکھیں فلم یا تلنگ ہو مانو لمبا ہوتا تھا جب ہمارا عذاب دیکھ نہیں ہے نا اب محسوس ہے ان کا ایمان ٹھیک ہے نا جی. اسی بات سے کر کے بعد انہوں نے ابن عربی پالوں کفر کا فتویٰ لگایا ہے تھا بغیر رہنا کہتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر تہمت آئے انہوں نے کوئی بڑی بات نہیں کی. وہ اپنے لحاظ جلانی ہے نا انہوں نے مستقل اقتدار لکھی ہے اور کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کے دن ان کے اوپر تہمت لگائی ہے وہ اس پہ قائم ہے سمجھ آئی. ہمارے خلاف ان کی رائے ہم مکل جی یہ کیا بات مکل جی مجھے سچا اس نے کون سی بات مکل نے کی ہے اللہ کے بدل ان کے ان کی کتاب ہمارے پاس کا وکاس کتنا موجود ہے ان کی کتاب کشارانی جو ہے نا وہ کون سی کتاب ہے وہ موجود ہے تو پھر کوئی لگا رہا تھا سنتا ہے بالکل کہتے ہیں کیا یہ تو ہم اپنے اس کے اوپر تو اس نے یہ بات کی ہے ابن عربی کا خیال لیا ہے ابن عربی کو بہت سے جو صوفیاء ہیں وہ تو سب مانتے ہیں شاید اکبر مانتے ہیں مگر جو مدثور ہیں پندرہ درجے کبھی مان لیتے مدثور کی اولاد اس نے مسلمان بن کر کے لوگوں کو خراب کیا ہے وہ کا کال کر کے پتہ کیا کچھ لوگوں کو خراب کیا لوگوں کے نظریات خراب ہو گئے منتظین اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. یہ ہمارے سنی صاحبان ہیں حضرت مولانا خان جیسی ہستیاں ہو گئی ہم ان کو کیا کچھ نہیں کرتے انہوں نے اس کو بہت ساتھ دیا بڑا بزرگ کا ہو گیا الگ ہے یہ سبھی کتابیں خریدی اس کا منصور حضرات جو ہوا ہے اس کے متعلق تم کہیں نہیں ملیں گا بڑا بزرگ ہو رہا ہے بزرگ میں ہے. اچھا جی جی کبھی بدل نہیں کرے گا تو نے منحل مزا آیا آج تیری روح کو نہیں تیرے بدل کو ہم پانی میں سہ نشین ہونے سے بچا دیں گے یعنی اوپر کر دیں گے اوپر کر کے اچھال کے پھر پھینک دیں گے نجوا سے ہے نجوا میں بدل کرنے کے ہوتے ہیں. ہاں ہم اس کو بجائے اس کے کہ نیچے بیٹھ جائے لاج نیچے بیٹھ جاتی ہے نہیں بجائے اس کے کہ نیچے بیٹھ جائے تو اس کو ہم کمہار کر کے یوں بات پھینک دیں گے. اوپر آتا ہے مجھے پھر نیچے جاتا ہے مطلب یہ ہے نا چلو اوپر سے نیو ملتا رہے یوں ہوتا ہے, یہ نہیں باہر پھینک دیا, باہر پھینک دیا سمندر نے اس کو, باہر پھینک دیا خشک کے اوپر پھینک دیا, وہاں پڑاؤ اور لاش بنی ہے بھائی, سب اپنی سرائی نے دیکھی, یہ یہ انسان جو ہمیں شنکر کا سب بلائے دیتا تھا, اب پڑا ہے لاش پڑی آپ, اور وہ لاش کہتے ہیں لوگ کہ اب تک موجود ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ والا یہ جگہ کے آپ جسے لوگ کہتے ہیں, اور مولانا مولانا کرم یہ خان احمد صاحب گئے تھے مصر میں, انہوں نے کہا کہ تم کون سے گراؤنڈ کی بات کرتے ہو, وہاں پہ کئی گراؤنڈوں کی راشیاں ہیں, کئی گراؤنڈوں کی راشیاں ہیں, تو مصر کے علاقے میں اصل ہو ان لوگوں کا جو طریقہ تھا, جو رئیس طبیب ہو یا بادشاہ ہو وقت کا, وہ مر جائے نا تو اس کو دفن نہیں کرتے تھے, مسائل لگا کر کے رکھ دیتے تھے, تو اس طرح کر کے وہ تو پڑے ہیں راشیں پڑی ہیں, کئی گراؤنڈوں کی پڑی ہیں, پتہ نہیں تم کون سا گراؤنڈ کہتے ہو, ہمیں نہیں یقین کوئی نہیں کہ کون سا گراؤنڈ ہے وہ, سمجھے خدا نے یہاں یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے وہاں بالکل بہت خوشی کے اوپر پھینک دیا اس کو, تاکہ جو پیچھے لوگ ہیں انہیں کے لیے نشان رہ جائے, لیکن یہ ہمارا پڑا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اب تک تو اسی طریقے سے موجود ہو, ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے, ہمیں اس پر یقین نہیں, اگر ایمان لائے تو سب مومن بنے گے ہم کافر ہو جائیں گے, اگر ہم اس کا انکار کر دیں تو کافر نہیں ہونے گے, یہ بات ٹھیک ہوگی نا بات, اس کا نام تھا مصعب بن مجید بن مجید بن مصعب یا مصعب بن مجید بن مصعب بن ریان, تو اس قسم کا نام مکھر ہے, ویسے بناؤ کرنا ہوتا ہے بڑا گھر, پھر آؤ بڑا گھر تو کسی کا نہ پیارا لچی رہے صبح ہو پہلے کے بھرو کسی جانا بنا لچی رہے گی تو وہ گھر ہے جی, وجہ گھر میں یہی سوتے ہیں نا بڑے, تو نمبر دار کا گھر ہو گیا وہ وجہ گھر ہے, نمبر دار کا گھر ہو گیا وہ گھر, اسی طریقے سے وہ بادشاہ تھا وقت کا وہ وجہ گھر ہو گیا, تو مسلم زبان میں اس زمانے میں جو زبان تھی تو اس زبان میں جو گراؤنڈ کا جو پیپر نکال کر ہم دیں گے وزیر کے لیے مجھ ابھی میرے جان میں آگے پیچھے نام مجھے اچھی طرح ذہن میں نہیں ہے, من گھر میں تو آیا من ہو یہ اس لیے مطلب ضروری تھوڑا ہے کہ اس وقت تک کے لیے ہمارے لیے بھی وہ نشان ہے, جب من ہر وقت جنگل نہیں بھی آ سکتا وہ جو اس وقت من کھل سکتے اس بات کی طرف اس سے یہ نتیجہ لائف نہیں نکلتا, جب ہم آپ عقیدہ رکھے تو مسلمان کی دکان ہے, یہ بات ہے اس میں کافی ہو سکتی ہے, ہمارا ہمارا ایمان ہے, ہم نے نہیں نہ یہ بات کی, ہمارا ندا وہ کوئی نہیں جو دعوی کرتے ہیں ان کا رضا آئے گا, ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں, میں نے کبھی ہم نندا جانا یا غافل ہوں, جو لوگ تیرے پاس آنے والے ہیں ان کے لیے نشانی عبرت ہو, اور اب واقعہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہماری عبرت انگیز نشانیوں سے غافل آئے, والا کر بابا نا بنی فراہ محبوب واسط کرنے والا دیکھ رہا ہوں مجھے, تو یہ بات پھراؤ تو بھی ہم مارے, اس کے بعد پھر کیا ہوا, خدا کی قسم ہم نے بنی اسرائیل کو ایک سچے ٹھکانے میں جا بٹھایا, شام کے علاقے میں بیٹھے جب بھی بیٹھے, اور مصر کے اوپر بھی حکومت دی, مصر کے اوپر حکومت دی جب بھی دی, خواہ سو سال بعد بھی ہو خواہ دو سو سال بعد بھی ہو, باہر حال مصر کا حکومت آئی, یہ تاریخ نکلا ہے اس بات کی, سچا ٹھکانا یعنی پکا ٹھکانا, پکا ٹھکانا شام کے علاقے میں بھی رہے, اور اب بھی شام کے علاقے میں مول کر کے جب لیا کہ یہ جب ہماری پرانی جگہ ہمیں یاد آنے لگا, نہیں تو یہ تمہارے بارے بھیج رہے تھے کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, اب امریکی نے یہ خباست کی کہ اربوں کے ساتھ کے چکر ہمیشہ کے لیے رہے, اس نے یہ جگہ دے دی کیا میں تو اب وہ حکومت بنا دیا, ہمارے پاکستان کے ساتھ ساتھ بنا ہے, اب دیکھ رہے کتنی ترقی کرتا ہے, تمام مسلمانوں کہاں سے دکھاتے ہیں, تمام مسلمانوں کہاں سے دکھاتے ہیں, ارے آ جاؤ میرے ہمارے سامنے چکر نہیں بھی سنگل سنگل بنا چکر دو, ہماری طریقے سے لوگ سب کو ان سے دکھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے محبوب ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ہاں والا سر اکرام من الطیبات، ان کو عمدہ عمدہ پاکیزہ چیزیں ہم نے کھلانے کھانے کو دیں. سمجھ رہا ہوں پھر بنی اسرائیل نے جس دین میں کوئی احتراز نہیں کیا، کوئی احتراز نہیں کیا، حتیٰ جاءہم العلم، ان کے پاس علم آیا، انہوں نے علم کو پیچھے دکھائی دیا. پھر احتراز کرنے لگتا ہے، کوئی مولوی کہتا ہے یہ جائز ہے، کوئی مولوی کہتا ہے نا جائز ہے، آپ انہیں ٹکرا کے مولوی مولوی اتنا بھاشی ہو گئے. 71 فرقے کرتے ہیں، ہاں جی بنی اسرائیل میں 70 فرقے ہوئے، اور اس کے بعد جو آئے عیسائی ان کے 72 فرقے ہو گئے. انہوں نے بتا دیں گے مجھے 70 فرقے ہو جائیں گے، 72 فرقے ہو گئے، بس ہماری جو ہے ہمیں سب دوسرے ہوں گے، ایک بندے میں چلا بھی ہوگا. پوچھا تو آپ نے کہ وہ نازی فرقہ بھی کون ہوگا، فرمائے نبی ہم الا ما انا علیہ واصحابی، وہ نازی فرقہ وہ ہوگا جو اس طرف پر چلے گا جس طرف کو میں چل رہا ہوں، جو میرا طریقہ ہے میرے طریقے پر چلیں گے، میرے اصحاب کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر میں چلیں گے. اور ہمیں سن میں چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس میں سے نکل آتا ہے. احترام دین میں انہوں نے ڈالا علم آنے کے بعد، ان میں ربک ایک نے بہن کیا مہم اے نبی سچ ہے تیرا رب ان کے ماں بہن قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ خود کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. آپ پہ پتہ لگ جائے گا قیامت، یہ لوگ جو اسلام کے اندر فرقے بنا رکھے ہیں، ہزاروں فرقے بن چکے ہیں، ان سے بھی قیامت دن میں فیصلہ کریں. انہوں دامنوں کو بنے خیلوں کو فلا رگڑے گا پتہ رہے گا، سیوں کو فلاں رگڑے گا پتہ چلے گا، ہے خارجی ہے. اور دین کو پچھیڑنے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے مسلمانوں کے اندر ان خبروں سے مجھے پھلکے بنا دیے، پھلکے پھلکے بنا دیے اسلام کو. بھائی شاخری ہو جاتی ہے، وہ جو تھوڑے ساتھ ہو کہیں سنتا نہیں سکتے ممبر گنگا لے کر مجھے کہ انہوں نے کتابوں میں کب لکھی نقد جا کر حق میں ربی کا فلاں نہ من المن کریم فلا تکن نہ من المن نگر سے مجھے آیا دیا تو کون من الخاسرین. اس بیان کے بعد ایک پیغمبر سے اگر خطاب کو ہرا حضور پرمون کو کم شک ہوا، اصل میں سمجھانا ہے لوگوں کو، تو لوگوں اگر آپ کو سچ ہے اس قرآن کی نسبت جو ہم نے اتارا ہے جی انہیں کا انہیں تم مراد ہو گیا نا تمہاری طرف، بس علی لگی رہے تو انہیں کتاب امین قبل ان لوگوں سے پوچھتے کو جو وہ کتابیں پڑھتے ہیں ان سے بھلا پوچھو جو تم سے پہلے میں کتابیں اتری ہیں ان کی اصلی غیر محرم صورتوں میں، ہاں وہ تصدیق کریں گے کہ پہلے بھی لوگوں تمہارے لیے اتری ہے. لقد جاءک الحق من ربك خدا کی قسم تم پر بھی تمہارے رب کی طرف سے بحق کتاب اتری ہے، فلا تکونن من المنکرین اب تم شک کرنے والوں کو ضمن نہ ہونا، ذرا تو سنن نہ بنے لذیذ کر ضرور لیا جاتا اور نہ ان لوگوں کو سمجھنے میں ہونا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں کو جھگلایا. اگر ایسا کرو گے تو تکون من الخاسرین تم بھی نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے. اس خسران کی وجہ کیا ہے؟ ان میں تیار کرتے ہیں ان میں لذیذ حق کرائے ہم کلمت ربی کا لا یومنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتٰ یروا العذاب الالیم. اس خسران کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی بدکاریوں کی وجہ سے تمہارے رب کے حکم عذاب کے مستوجب ہو چکے ہیں وہ تو کبھی ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں کیوں نہ آ جائیں اس وقت تک ایمان نہیں لانے کے، حتی یا رب العذاب العلیم جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھیں، عذاب دیکھیں گے تب انہیں یقین آئے گا، ابھی انہیں کوئی پتہ نہیں. کلولا کان قریت نامنا فلا ما ایمان ہا الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي من الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. چنانچہ کوئی ایسی بستی نہیں ہوئی کہ عذاب کے مشاہدہ کے وقت اس کے لوگ ایمان لاتے پھر ایمان ان کو نفع بھی دیتا، ایسی کوئی بستی نہیں ہوئی. مگر ہاں یونس علیہ السلام کی قوم کہ جب وہ لوگ ایمان لائے ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کے عذاب کو مٹا دیا، ہٹا دیا. مینوا شہر ہے موسل کے قریب، موسل کے قریب ایک مینوا شہر ہے، مینوا یہ حیات میں موسم کے قریب اور خاص مدت تک ان کو ہم نے رسایا بسایا یعنی فائدہ دیا. وجہ یہ تھی نا کہ اللہ تعالی نے کچھ آثار سے عذاب کے اثر سے دکھانے شروع کیے. عذاب آیا نہیں تھا, نشانیاں دیکھ کر تو کچھ وہ ہوا دیکھا ہوگا یا تو بادل دیکھے ہوں گے. انہوں نے کہا وہ جو پیغمبر کا کہا کہ تمہارے پہ عذاب نہ دیکھا, آج بھی دن ہے جو دل میں سیدھے آسان سے نظر آ رہا ہے پھر وہ عذاب ہی نہ ہوں گے. میں ہم یا رسول اللہ آپ کو ان کی ایمان کی بڑی فکر ہو رہی ہے کہ کسی طرح ایمان لے آئے. اگر تیرے رب کو منظور ہوتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. یا رسول اللہ اب ہم تو شکریہ ہوں گا سر, کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہو کہ وہ سب کے سب حتی کون مومنین سب کے سب ایمان لے آئے ہیں؟ مجبور کر سکتے ہو؟ اور جبری ایمان تو خدا کو مجبوری نہیں. ہاں ورنہ تو ان نشا ننزل علیہم من السماء آیۃ وللہ تعالیٰ کم لحافظین. اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسا نشان اتارے ساروں کے گردے نیچے ہو جائے سب مان جائے, مگر جب بھی ایمان منظور ہے ایمان وہ منظور ہے جو اپنی خوشی سے اور دلائل کو دیکھ کر کے سمجھ کر کے. اور واقعی حقیقت یہ ہے تو دل سے مان لے بات چاہیے جب بھی ایمان کا جاتا ہے وہ تو کلا ایمان ہے. آپ کا کیا اختیار ہے یا رسول اللہ؟ آپ کا کوئی اختیار نہیں. ماں کانا ملا سنم تو ملا اللہ, آپ مجبور کر بھی کہہ دے سکتے ہو. جب بات یہ ہے کسی کا ایمان لانا بغیر حکم خدا کے ممکن ہی نہیں ہے, پھر آپ مجبور کر سکتے ہو. وہی جالو نہیں راجا چلوں. اللہ تعالیٰ کو شرک کی گندگی انہیں لوگوں پر ڈالتا ہے جو دلائل وحدانی اپنی عقل کو صحیح کام میں لاتے ہیں. اس واسطے ان لوگوں سے یوں کہو تم ضرور مارا ہوں سما آواز میرا تاکہ اکل سے کام لینا, میرا آپ ہی غور کرو میرے کہنے پہ نہ جاؤ خود ہی سوچو اور غور فکر سے کام لو. ہاں مارا ہوں سما آواز میرا یہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ذرا اس کی طرف غور تو کرو. تو خدا کا ہونا اور خدا کا ایک ہونا خود ہی تم پروانے ہو جائے گا. ہماری قدرتوں پر جب تم اترے ہو جاؤ گے نا تمہیں خود سمجھ آ جائے گی واقعی خدا ہے بھی صحیح ظاہر ہے نا. یہ نہیں بن سکتا جب انسان خدا کی قدرتوں پر مترے ہو جائے وہ ظاہر یہ نہیں بن سکتا, وہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا ہے. کہ یہ بھی سمجھتا ہے جب نظام عالم کو دیکھتا ہے تو بالکل صحیح انداز کو چل رہا ہے یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہے بھی بات. ایک ہونا خدا کا ہونا خدا کا ایک ہونا خود ہی تم پر واضح ہو جائے ہیں. خود سوچو خود غور سے کام لو. رہا جی یہ جو نشانیاں ہیں ہماری نشانیاں اور ڈرانے والے پیغمبر جو جن کے اوپر مہر جب باریت رہی ہوئی ہے نا وہ ان کے کام کچھ بھی نہیں آ سکتا. ہاں ہماری قدرت کی نشانیاں محتوب الآزاد من بزرگ بنانے والے پیغمبر وہ بھی ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان لانے والے نہ ہوں ان کے دلوں پر وہ ان کے بازیاں لگ چکی ہو. کہا جی ہم کا دنوں نے اللہ مصر جامع خلاؤ قبل ہوں. اب میں نے اتنا سمجھایا اب یہ لوگ ویسے ہی مصائب آنے کے منتظر ہیں, گردشوں کے منتظر ہیں, جیسے ان لوگوں سے پہلے پر آ چکی ہے. وہ ہے اسے سمجھانے کے باوجود نہیں کہتے ہوئے عذاب آ رہے ہیں. فرما دو ہم کہتے ہیں کرو بے انتظار, انی ماں تمہیں منتظری, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہوں. مگر ایک بات یاد رکھو, جب عذاب آ جائے گا یہ نہ کہیں ہم بچ جائیں گے اور یہ جو غریب لوگ غریب رہیں گے مریں گے. نہیں نہیں نہیں, ملک جی رسول اللہ جی آمن, جب عذاب کا وقت آ پہنچے گا نا تو ہم عذاب سے بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بھی جو ان پر ایمان لائے ہوتے ہیں, ہم ان کو بچا لیا کرتے ہیں. خاص غریب کیوں نہ ہو, اور کون بات ہے جتنے بھی دولت مند ہو رہی کبھی ہو ادھر ہو سب کچھ ہو ہے, مگر تم نے مانا نہیں نا, ایمان نہیں لائے تو تمہارے اوپر سزا جو ہے نا وہ آئے گی اور ختم ہو جاؤ. حق کا نہ لینا منجل مومنی, بات بالکل اسی طرح ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ذمے کر دیا ہے ایسے وقت میں ایمانداروں کو بچائیں. اللہ ہمیں اپنے ذمے میں بات کر جس طرح سے چیز اپنے ذمے کر لیتا ہے نا, راجی خدا کے اوپر کچھ نہیں, مگر جس طرح کوئی چیز اپنے ذمے کر لیتا ہے اس کو ضرور کرتا ہے, خدا اسی طریقے سے کرتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے ذمے کر لیتا. اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی چیز نہیں, اللہ پاک ہے کہ آپ کو ذمے خدا پر بھی نہیں کرتا. خدا ایک بات کہتا ہے اور اس کو نبھاتا ہے, اس طرح کس طرح کی دنیا میں نہیں کرتا رکھو, اس کو نبھاتا ہے اس طرح کی طرح میں کر رکھو. حالانکہ خدا نے اپنی ذمہ کوئی بلا نہیں نکال دیا. بہرحال آپ ان کو ساری صورت کا اب خلاصہ سمجھا دو, خاتمہ خلاصہ صورت. میں نے اب تک جو بات کی ہے اس ساری صورت میں, معلوم شریف الا من بعد اذنہ یہ کہا تھا نا, اور میں نے کہا تھا یہ کافر کہتے ہیں, ہاں اللہ سبحان اللہ ان اللہ یہ کافر کہتے ہیں, ہاں وہ کوئی ذمہ غالب کوئی نہیں ہے کہ خدا سے جو ہے خدا کی مرضی کے خلاف اس سے کام کروا لے, مزارے کی تو ایسے کرے, خدا کی اپنی مرضی ہو اور کہے کہ تم اس کے حق میں ہمارے کا, اس کی مرضی کے خلاف جو بات کوئی نہیں ہو سکتا. اب ہم خلاصت کو کہتے ہیں سورت کا, آپ کو فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں ان کو ہم تو شکی نہیں دی, اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی طرح کا شک ہو تم کو میں صاف تمہیں بتا دیتا ہوں, شک تردد نہیں ہونا چاہیے, کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کوئی تصدر نہیں آنا چاہیے, پکی بات ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں, میں اپنے دین تمہیں سمجھا دیتا ہوں. میرا دین یہ ہے لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, میرا دین تو یہ ہے کہ خدا کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو, جن جن کو بھی تم پکارتے ہو, ہاں عیسیٰ کو پکارو, ہاں مریم کو پکارو, ہاں ادھر کو پکارو, ان قلوب کو پکارو, لاکھ لاکھ عزت کو پکارو, کسی دینی دیوتا کو پکارو, کسی فرشتے کو پکارو, کسی نوری ناری ہاری اکاسی کو پکارو, سب من دون اللہ ہے, اللہ سے نیچے نیچے. جو بھی مخلوق اور خالق برابر ہے, مخلوق نیچے ہے خالق بالا ہے, اس بات من دون اللہ سب پر آئے گا, نوری ہو ناری ہو اکاسی ہو سب من دون اللہ ملا ہے. ولیکن او اعبد اللہ الذی توفاکم, بلکہ میں تو صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں جو ایسا قادر ہے کہ تم سب کی روحوں کو قبض کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے, تمہارے پاس بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تمہارے پاس بھی نہیں ہوتا, بڑے بڑے سور میں بیٹھے ہو, کچھ بھی نہیں کر سکتے, تم خدا روح نکالتا ہے اور اپنے قبضے نکال لیتا ہے. اللہ مطلب بلند ذہین موت ہے اور نتیجہ تم خود بنا گیا, حجم سکلتی قضاء علیہ موت حجم سکلتی قضاء علیہ جن سمع, ولیکن عبد اللہ الذی توفاکم, آگے وَأُمِرْ تَلَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے میں ایمان والوں کے زمرے میں رہوں. پہلے بھی ایمان والا تھا, میں تو پیدائشی مومن ہوں, پیدائشی مومن ہوں, جماندرو پنجابی زبان کہتے ہیں جماندرو, جماندرو مومن ہوں, لوگ تو بعد میں ایمان لائیں گے پر میں پیدا ہوتے ہی مومن ہوں, کہتے ہیں کہ حضور کو نبی کو مومن نہیں کہنا چاہیے. نبی کو مومن رہتا ہوں, جو پیدائش ہے اسے تو مومن نہ کہو, جو پہلے بت پرستی کرتا رہا اس کے بعد ایمان لایا وہ مومن ہے. جو قرآن آتے ہوئے لاکر دین حنیفہ, لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو شرک سے یکسو ہو کر رہنا, دین پر اپنی ذات کو قائم رکھنا. ولا تکونن من المشرکین, مشرق کو ویسے بالکل نہ جا کرنا, نہ داخل ہونا, یعنی شرک بالکل نہ کرنا. حالانکہ حضرت کی ذات سے یہ بات ہے ہی ناممکن کہ وہ شرک کریں. شرک جیسی گندگی کے ساتھ لگا بھولا ہو لگا کو بدلنا بالکل ناممکن, مگر خدا سمجھا رہا ہے لوگوں کو. ہاں, اور کسی نے کسی نے کہا ہے تعریف ہوتی ہے تعریف, تو کہنا بیٹی کو سمجھانا بند ہو حکومت کو بڑا حراج تو کہہ نہیں سکتا. وہ بچوں کو جا کے سکھایا جاتا ہے, وہ جمع کو جا کے سکھایا جاتا ہے. تمہیں جیسے میری دانت مارتی ہے وہ رکھا ہوا مارتا ہے, اس راجا کو دیکھ کے زور دیکھتی ہے اپنی بیٹی پر. اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو تو سامنے رکھا, مگر مقصد کیا ہے لوگوں کو سمجھا. ولا تقول من المشرکین ولا تدع من دون الله ما لا يملك لك شيء, اللہ کے ذرا کسی کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے, یعنی پکارنے سے تمہیں فائدہ نہیں. ولا تدع من دون الله, صحیح بات ہے. اگر بن فرض آپ نے ایسی حرکت کی صحیح نہ کہتے میرے ساتھ ہوں, آپ ہی ظالموں میں شمار ہوگا. وہ حضور یاد سے بناتے ہیں کبھی بنایا تو خدا نے بنایا نہیں, نہ تو کی ضرورت سے کیا ہے خدا خدا میں ہندو والے کو لوگوں کو الگ ہو ان کے لائن بھی تو بنانا ایسی مشہور لائن ہوتا ہے,